12 uur. Margreet Rijntjes. Het is eindelijk zomer in Nederland, gelukkig. Maar wij gaan het hebben over schaatsen. Want wereldkampioen allround Joy Beune is te gast. Zij is alweer begonnen met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Het tweede uur heb ik het dan over. En zometeen in ons eerste uur parlementair journalist Wouter de Winter. Heeft hij een beetje vertrouwen in het nieuwe kabinet Schoof? We horen het zo. Nu eerst het laatste nieuws. Er is een dode gevallen bij een schietpartij in Amsterdam. Meer daarover in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Amsterdam-Oost is vannacht een man om het leven gekomen bij een schietincident. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is. Rond 2:30 werden meerdere schoten gehoord bij de Amsterdamse brug. Toen de agenten daar aankwamen, vonden ze een zwaar gewonde man. Die werd gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het gebied bij het Flevo Park is afgezet en er is nog niemand aangehouden. Bij een steekincident in Vrouwenpolder in Zeeland zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde gisteravond op een camping in Vrouwenpolder. Contact nu met Dick Advocaat van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Advocaat, wat is er gebeurd daar op die camping? Ja, meerdere hulpdiensten werden rond 9:30 gisteravond opgeroepen voor een incident op de camping in Vrouwenpolder. Nou, wij troffen bij een van de caravans op het terrein een zwaargewonde man en een vrouw aan. Zij hadden ook steekwonden, moesten ook direct medische hulp krijgen en zijn toen vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, de exacte toedracht wordt nog door ons onderzocht, maar het lijkt te gaan om een conflict in de relationele sfeer. Ja, en het zou gaan om Duitsers, hè? Ja, dat klopt. Het gaat om een 69-jarige man en een 53-jarige vrouw uit Duitsland. Nou, het is natuurlijk op een camping gebeurd waar ook veel mensen aanwezig waren. Die hebben ook iets meegekregen van het incident. Slachtofferhulp is daarom ook aanwezig voor die mensen die daar behoefte aan hebben. Ja, en u zegt dat het waarschijnlijk in de relationele sfeer is. Hebben zij elkaar dan verwond? Ja, dat betekent eigenlijk dat zij waarschijnlijk dat het incident tussen beiden heeft plaatsgevonden, dat er geen ander bij betrokken is geweest. Nee, en u zegt dus dat veel mensen het hebben zien gebeuren. Nou, er zijn veel mensen daar op de camping aanwezig geweest die toch iets hebben gehoord of in ieder geval de gewonde mensen hebben gezien. Heeft natuurlijk ontzettend veel impact gemaakt. Veel van die mensen hebben wij ook kunnen spreken. Die hebben een getuigenverklaring afgelegd. Maar er kunnen natuurlijk altijd ook nog mensen zijn die wel iets hebben gezien of gehoord, maar nog niet hebben gedacht om dit met ons te delen. Ja, omdat wij die slachtoffers nog niet hebben kunnen spreken, is het toch van belang dat ook deze mensen nog contact opnemen met de politie, zodat we het mee kunnen nemen in ons onderzoek. Goed, dank u wel. Dick Advocaat van de politie Zeeland. Het Israëlische leger onderzoekt een incident op de bezette westelijke Jordaan-oever met een gewonde Palestijnse arrestant. Die werd vastgebonden op de motorkap van een legerjeep. Volgens de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan weigerde de jeep te stoppen om de man te laten behandelen. Het Italiaanse eiland Capri voor de kust van Napels is weer toegankelijk voor toeristen. Nadat een waterleiding tussen het eiland en het vasteland het had begeven, dreigde een watertekort. En daarom werd besloten dagtoeristen even te weren. Inmiddels is de waterleiding hersteld. In de haven van Athene zijn 13 mensen aangehouden die verdacht worden van het veroorzaken van een natuurbrand. Vanaf hun jacht schoten ze met vuurwerk, waardoor op het eiland Hydra brand uitbrak. Na een poging het vuur te blussen belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. Het NOS-journaal. Door noodweer is in Zwitserland een deel van de snelweg A13 weggespoeld. Dat is na de A2 de belangrijkste verbinding van noord naar zuid. Volgens de politie gaat het herstel maanden duren, zegt deze Zwitserse verslaggever. Als die zerstörung dieser Autostraße sieht, dann verheißt das nichts Gutes. Sie wurde komplett weggespült. Es wird sicher Wochen, wenn nicht Monate dauern, um diese Straße zu reparieren. Automobilisten van en naar Italië kiezen vaak voor de A13 om files voor de Gotthardtunnel te ontwijken. Vooral nu het vakantieseizoen is begonnen, wordt er veel overlast verwacht. Dat heeft schon auch gravierende Folgen, denn der Reiseverkehr, der Sommerreiseverkehr, der rollt jetzt an. Und die A13, die San Bernardino-Route, ist eine wichtige Ausweichroute zum Gotthard, der oft überlastet ist. De Zwitserse wegbeheerder zegt dat de herstelwerkzaamheden morgen beginnen, maar wil niet zeggen wanneer de weg weer begaanbaar is. De afgelopen dagen moesten duizenden mensen hun huis verlaten vanwege het slechte weer in het zuidoosten van het land. Alle vluchten die vertrekken vanaf Manchester Airport zijn geannuleerd vanwege een stroomstoring. De vertrekhallen staan vol met gestrande passagiers. Britse media spreken van een chaos op de luchthaven. Er wordt omgeroepen welke vluchten zijn gecanceld, onder meer die naar Amsterdam. EZY 2107, traveling to Paris Charles de Gaulle. EZY 2163, traveling to Amsterdam. EZY 729, traveling to Jersey. En door de stroomstoring doet de bagageband het ook niet. Wanneer de storing is opgelost, is onbekend. Volgende week begint de Tour de France. En dus is vandaag traditiegetrouw het NK wielrennen. Met de start en finish in Arnhem. Ga naar commentator Sebastian Timmerman. Goedemiddag Sebastian. Zaterdag dus die start van de Tour alweer, hè? Ja. Heeft dat nog gevolgen voor het deelnemersveld vandaag? Jazeker, zie je dat wel bij het mannendeelnemersveld. Bijvoorbeeld geen Dylan van Baarle, de kampioen van vorig jaar. Hij is ook nog eens geblesseerd geraakt. Maar ook al was hem dat niet overkomen, die sleutelbeenbreuk, had Van Baarle al aangekondigd dat hij niet mee zou doen aan dit Nederlands kampioenschap. En ook geen wereldkampioen, geen Mathieu van der Poel aan de start. Hij richt zich ook helemaal op die toerstart van volgende week in Florence, in Italië. Wie zien we dan wel? Bijvoorbeeld Dylan Groenewegen gaat ook naar de Tour. De sprinter maakt zeker kans op de nationale titel. En hij zal een duel gaan uitvechten waarschijnlijk met Olaf Kooi, als het op een sprint gaat uitkomen althans. Kooi gaat dan weer niet naar de Tour. Veel renners die mogelijk naar de Tour gaan, dus afwezig bij dit NK. Ja, de vrouwen die zijn al een tijdje onderweg. Ja. Doen die wel allemaal mee, de grote favorieten? Daar zien we inderdaad wel de grote favorieten aan de start. Bijvoorbeeld Demi Vollering, dit seizoen erg goed op dreef. En de kampioenen van vorig jaar. Lorena Wiebes, Charlotte Kool, topfavorietes, want kunnen heel goed sprinten. Goedold, Marianne Vos, zij rijden allemaal in het peloton dat nog 107 kilometer te rijden heeft. Dus dat is nog wel een eindje. Ze zijn nu bezig aan de lokale omloop rondom de postbank. Waar geen publiek mag staan, was een hoop om te doen in de aanloop naar dit NK, omdat dat een natuurgebied is. En kort voor het peloton, waar de favorieten Vollering, Wiebes, Kool en Vos allemaal in zitten rijden. Drie vrouwen, Laura Molenaar, Femke Markers en Nienke Veenhoven, zijn de drie koplopers. Maar ze hebben maar een seconde of 15 op het peloton. Sebastian Timmerman, dankjewel. Het weer zonnig, alleen in het binnenland een paar stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot lokaal 23 in het zuiden. Morgen droog en zonnig. De temperatuur ligt dan aan de kust rond de 20 graden. En in het binnenland kan het oplopen tot 26 graden. Verkeersinformatie. Hallo, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, er staan een paar korte files, maar één opvallende. En dat is op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Utrecht Centrum staat een auto met pech. De rechterrijstrook van de hoofdrijbaan is dicht. Er staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dank je. Over een uur in de perstribune de zomer van schaatser Joy Beunen. En straks geeft parlementair journalist van de Telegraaf Wouter de Winter een antwoord op de vraag wie hij altijd een boeiende politicus heeft gevonden. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Morgen 8:30, VPRO NPO 2... Meisjes van de Goede Herder. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Het zijn toptijden voor parlementair telegraafcommentator Wouter de Winter. Een toekomstige premier die bijna niemand kent. Kandidaat-ministers die al bij voorbaat in opspraak zijn. En bewindslieden die vertellen dat ze van ajour breien houden. Wouter de Winter, welkom. Ooit van gehoord? Nee, dat was ook wel echt het hoogtepunt van vorige week natuurlijk. Hè, dat we hoorden dat de aanstaande vicepremier voor het BBB van dat Mona. Breiwerk. Ja, Mona Keizer van dat breiwerk hield. Ja, dat hadden we natuurlijk niet mogen missen. Nee, verdiep je er dan even in wat dat betekent? Nou, ik niet, maar collega's op de redactie die gingen toen ze het stuk schreven wel even uitzoeken wat het was, ja. En het schijnt heel ingewikkeld te zijn, maar dat schijnt Mona Keizer tot rust te brengen als ze na een dag stress weer terug is in Volendam. En wat doe jij om tot rust te komen in het hoofd? Ja, wat doe je om terug te komen? Ik denk dat ik zet al snel CNN aan om te kijken als er nog meer in de wereld gebeurt. Lekker relaxed. Ja. Niet echt een hobby. Nee. Ja, ik ben eigenlijk heel erg veel met mijn werk bezig. Dat is een beetje beroepsdeformatie, denk ik. Maar het is niet zo dat ik ga koken of zo. Ik doe wel een sport. Ik ga wel 2 keer per week flink in de gewichten hangen met een trainer. Ja. Dat is wat me wel een beetje fit houdt, denk heel ik. Goed, heel gezond. Ja. Ron Vergouwen, onze mediakenner. Azure breien, dat is ook iets voor jou, toch? Nee, ik ben veel meer van de punniken. Nee, helemaal niet. Nee, een goede film of een Amerikaanse serie kijken of zo. Kijk, als ik naar Nederlandse televisie kijk, dan heb ik het gevoel dat ik toch een beetje met mijn werk bezig ben. Maar als ik Amerikaanse of Engelse series kijk, dan heb ik het gevoel, dit is ontspanning. Oh ja. Dat is een beetje voor mij het verschil. Wouter, ik ben in de archieven gedoken en ik zou zeggen, kijk wat er op je afkomt het komend uur. Oké. Zie ik nu angst in je ogen of... Er is nogal wat te vinden van mij, dus ik ben heel benieuwd wat je hebt gevonden. Ja. Oké, er komt genoeg voorbij. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen televisieweek met het tv-moment van de week. Ja, het recept kennen we. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Wouter de Winter, geboren op 14 februari 1979 in Amsterdam. Ja. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja of nee, het nieuwe kabinet zit er over een jaar nog? Nee. Dit heb ik altijd een boeiende politicus gevonden. Frits Bolkestein. Als ik geen journalist zou zijn geworden, dan was ik nu... advocaat. Dit waarderen mensen aan mij. Eerlijkheid. Hier kan ik wel eens onzeker over zijn. Mijn Instagram-profiel. Deze feedback heb ik me aangetrokken. Er ook proberen een beetje van te genieten. Dit denk ik wel eens als ik mezelf terugzie aan een talkshowtafel. Wat ben ik snel grijs geworden. Dit heb ik geleerd van opgroeien in de Bijlmer. Hoe het is om een minderheid te zijn? Als ik hoofdredacteur van de Telegraaf zou zijn, dan zou ik dit veranderen. Ja, ik denk dat de hoofdredacteur ook meeluistert, dus dat is heel tricky. Want dat is namelijk mijn directe baas. Ja. Meer Telegraaf goodies. Deze poster hing vroeger in mijn jongenskamer. Batman. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Goed, maar eerst eens eventjes Batman. Ja, ik had zo'n grote poster van die eerste film. Niet de allereerste film uit de jaren 60, maar die film met Jack Nicholson en Michael Keaton, geloof ik, was toen de Batman. Ja. En die hing boven mijn bed, ja. Waar stond hij voor? Nou, ik kreeg vroeger die andere series, die 60-jarige serie... Hè, met Cesar Romero, als de Joker en de Riddler. En daar heb ik, ja, dat vond ik leuk. En toen kwam die film uit, ergens in de jaren, volgens mij eind jaren 80 of zo. En ik vond het gewoon leuk. En ook al was de jaren 60, dat zijn hele, bijna lachwekkende uitzendingen... als je die nu nog terugkijkt, hè, met pauw. En dat ze elkaar dan sloegen en dan zag je in beeld, zag je zo pauw of bazoek. Of... Ja, die serie was heel kleurrijk. En die film, die eerste Batman-film, dat was heel donker. Dat was, was nooit licht in Gotham City. Nee, precies. Maar ik ben later nog meer gaan waarderen, vooral de rol van Jack Nicholson. Al die fragmenten Jack Nicholson natuurlijk al echt een fantastische acteur. Eigenlijk ook veel beter dan die hele Michael Keaton was in die film. Maar er zit niet echt een enorm verhaal achter. Behalve dan dat ik het gewoon leuk. Ja, wat ik leuk het. Vond. Ja. Ja. Opgegroeid in de Bijlmer. Geleerd om een minderheid te zijn. Ja. Wat leer je daarvan? Nou ja, ik was zeker in de tijd dat ik naar de middelbare school ging, ging ik in de winter met de metro, in de zomer op de fiets. Dus dat was een behoorlijk eindje fietsen, want ik zat in Zuid op school. En als ik in de metro zat, dan was ik niet zelden de enige blanke jongen in de metro. Wat op zich toen de normaalste zaak van de wereld was. En toen ging je later ergens anders wonen. En toen ontdekte je dat helemaal niet een vanzelfsprekendheid was. Maar waardoor ik me misschien ook wel een beetje kan voorstellen hoe andere mensen zich voelen op het moment dat zij in de minderheid zijn. Want hoe voelt dat? Nou, dat het eigenlijk heel normaal is. Dus dat je er ook misschien niet al te veel waarde aan moet hechten. Maar dat je mensen leert zijn om wie ze zijn en niet wat ze zijn. En of je nou blank bent of zwart of Aziatisch of homo of hetero of wat dan ook. Was eigenlijk nooit echt een issue. Daardoor. Nee, het was geen issue voor jou ook. Ik bedoel, je constateerde het. Ja. Maar verder was het neutraal. Ja, en ik herinner me zelfs nog in de Amsterdamse Poort. Dat is dan het winkelcentrum daar. Daar gingen ze toen ik klein was al de straat op met Zwarte Piet is zwart verdriet. En toen dacht ik, nou wat ongezellig hè, met Sinterklaas. En het is toch een gezellig feest en wat doen ze nou moeilijk. En je ziet hoe dat in de loop der jaren zeg maar verandert. En nu dat Zwarte Piet ongeveer is afgeschaft. Maar dus heb je toen er niet in verdiept? Want je dacht, dat doen ze moeilijk. Maar je was dus omringd door jongeren die geen blanke huid hadden. Ja. En je dacht niet, goh, dat moet ik eens even informeren dan. Hoezo dat verdriet is? Nee, omdat het... Ja, je was kind, dus daar maakte je niet druk over eigenlijk. Maar je leerde wel op jonge leeftijd dat er ook nog een andere wereld was dan je gewend was om op televisie te zien. Of in je eigen familie, of je eigen vrienden, kennissenkring. Dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je afkomst is. En daarom heb ik ook altijd weinig begrip voor mensen die daar wel aanstoot aan nemen. En zichzelf allerlei etiketten van zuiverheid of wat dan ook opplakken. Racisme natuurlijk een krankzinnig fenomeen is. En dat was voor mij is het eigenlijk nooit een issue geweest. Dat mensen er anders uitzagen dan ik. Nee. Want dat is je startpunt natuurlijk. En ze zien er anders uit dan jij. In plaats van dat jij er anders uitziet dan de mensen zelf. Ja. Maar wel in Zuid op school en niet in de Bijlmer. Ja. Maar dat was omdat de middelbare scholen in de Bijlmer niet echt een goede reputatie hadden. En iedereen, in mijn gevoel, ging destijds in Zuid naar school. Of het nou het Sint-Nicolaas was. Ik zat zelf op het Spinoza Lyceum. Maar iedereen dan? Je blanke vriendjes bedoel je dan? Of? Ook donkere vriendjes. Maar gewoon Zuid was... Ja, je ging als je in de Bijlmer woonde, ging je niet snel in de Bijlmer naar de middelbare school. Was een Augustinus College of Bijlmer College of Bijlmer School. Ik weet het niet, maar had niet echt een goede reputatie. In die tijd was het nog heel erg van, je moet naar de beste school, want dan... Maar ik ging vooral naar die school omdat mijn vriendjes er ook naartoe gingen, naar Spinoza Lyceum. Ja. Ja. Wouter de Winter, parlementair journalist bij de Telegraaf. Al van jongs af aan was hij gegrepen door de politiek. Als puber zorgde hij ervoor dat hij na schooltijd op tijd thuis was om de uitzending van het Vragenuurtje vanuit de Tweede Kamer te kunnen zien. Studeerde politicologie en communicatie en kreeg een baan als politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio. Inmiddels werkt hij alweer heel veel jaren voor de Telegraaf en is hij een veelgevraagd gast in de vele talkshows op tv. Dit uur Wouter de Winter op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, die puber die dat vragenuurtje niet wil missen. Ja, hè? Hoe wist jij dat? Treurig, dat er een vraag... Vind je dat nu treurig? Nou ja, ik deed ook nog leuke dingen, maar ik vond het gewoon fascinerend. Ik merkte gewoon dat me dat interesseerde. Ik vond dat toch een soort vorm van spektakel. Vragenuurtje bestond ook nog niet eeuwig. Was volgens mij toen ook net nieuw, als zeker, ik het me ja. herinner. En we gingen... Ik zag dat een keer en ik zag... Dat was in de tijd dat inderdaad Bolkestein in de Tweede Kamer zat. En dat daar strijd ontstond. En die wist met heldere taal, wist die verbaal zijn politieke tegenstanders in de hoek te zetten. En dat greep mij. En dat is me eigenlijk, heeft me dat altijd gegrepen gehouden, denk ik. Zo grappig. Ik heb dat Vragenuurtje ook heel vaak gekeken, inderdaad. Als ik thuis kwam uit school en dan... het stond altijd aan. Dus ook spektakel. Ja, en je kreeg het als kind dus ook wel een beetje mee. Hoe dat die politieke arena, wat die sfeer daar was en hoe het ongeveer werkte. We hebben jou gevraagd inderdaad van een fragment wat jou is bijgebleven. En jij kwam, die noemde hem al Frits Bolkestein. Ja. De algemene beschouwingen van 1991. Wil je eerst even luisteren of wil je het introduceren? Nee, laten we luisteren, laten we luisteren. Ja. En aan het einde van die weg zullen wij besluiten voor of tegen te stemmen. En dat er in mijn partij mensen zijn die daar verschillend over denken. Ik zou zeggen, gelukkig dat dat zo is. Misschien wordt er in uw partij niet over gedebatteerd. Er wordt in mijn partij over gedebatteerd. Alleen er wordt leiding gegeven in mijn partij. En dat is misschien het verschil. Meneer de voorzitter, een van uw voorgangers... Een van uw voorgangers als voorzitter van deze Kamer heeft een boek geschreven dat heet Tweede Kamer, Lam of Leeuw. Als ik luister naar de heer Brinkman, Van Mierlo en Wultgens, wat ik dan hoor is... Voorzitter, zou u kunnen aangeven hoe dat in de handelingen wordt opgenomen? En mag ik hierop wijzen dat de heer Bolkestein het wel ontzettend goed nadoet? Ja, met natuurlijk nog een mooie reactie van Hans van Mierlo aan het einde. Ja. Waarom maakte juist dit fragment zo'n indruk? Waarom is dat je altijd bijgebleven? Ja, omdat het heel onparlementair was, denk ik. Omdat het in ieder geval mij als jonge politiek geïnteresseerd heb. 91 had je het over? Ja. Toen was ik dus 12. Kan je nagaan. En ik dacht, hé, dit is interessant. Deze mensen die nemen elkaar de maat, maar tegelijkertijd doen ze dat ook wel met enige humor en vrolijkheid en probeert de ene de ander te overtreffen en te overtoepen. En dat is iets wat ik in het politieke debat nog steeds heel interessant vind. Veel interessanter dan elkaar verrotte vis uitmaken, maar met een vleugje humor en souplesse en scherpte proberen om je punt te maken. En het fragment is inderdaad ook nog langer. Hè. Het gaat over Europa en wat de koers was van de verschillende politieke partijen. En Bolkestein wordt natuurlijk uitgedaagd, maar hij zet ze ook heel makkelijk weer terug in hun hok eigenlijk. Ja, en ja. Ik vind dat sowieso aan de politiek heel belangrijk, dat je mensen elkaar scherp de maat kunnen nemen. En dat mag wat mij betreft ook fel. Ik ben niet van de school van allemaal onfatsoenlijk en schande. Maar na afloop, en dat is wel belangrijk, ook dat mensen dat ook zien en meekrijgen, moet je wel op een normale manier met elkaar omgaan. Dus je moet elkaar niet naar het leven staan. Dus je kan elkaar scherp aanvallen, maar na afloop schud je elkaar de hand en zeg je, nou, we agree to disagree. Dat zou eigenlijk de politiek moeten zijn. En dat moet maar je denken. Maar die taalstrijd, of wie is het meest snedig, of wie ja. is het wie is het wel bespraakt, ja, eigenlijk? Ja. Dat klinkt bijna als datgene wat je het leukst vindt eraan. En dan gaat het eigenlijk niet eens zozeer over waar het over gaat. Ja, erop en erover. En is achteruit. En, ja, wat zegt dat over Wouter de Winter? Ja. Ik weet niet, ik ben ook een beetje zo opgevoed, denk ik. Het gebeurde bij ons thuis ook wel. Dat je toch wel stevig ook moest beargumenteren. En dat je werd uitgedaagd om scherp te zijn. En ik vind dat nog steeds interessant. En ik laat me af en toe ook wel eens verleiden, inderdaad, als ik in een gesprek zit, om dan daar ook nog op en erover te gaan. Ik probeer het wat minder te doen ook. Bijvoorbeeld de talkshowtafels. Dat ik denk van, nou, laat ik me nou maar eens niet meer tegenaan bemoeien. Want ze hebben al genoeg van me gezien. Maar dan denk ik op een gegeven moment, ja, maar dit is echt zulke onzin. Dit moet weersproken worden. En dan loopt het soms ook een beetje uit de hand. Ja. Ja, nou, dat komt straks nog wel even ter sprake. Oh, jee. Wouter, ja. Oh, jee. Als ik goed ben geïnformeerd, loop je dit jaar 20 jaar rond in Den Haag. Klopt dat? Ja, sinds 2004. Is er nog een jubileumspeltje overhandigd door deze en gene? Nou, als je 25 jaar in Den Haag werd, krijg je het zilveren koetsje. Van wie? Volgens mij van de Kamervoorzitter of zo. Maar je krijgt, als je bij de Telegraaf werkte, kreeg je vroeger na 12,5 jaar kreeg je een bronzen speldje. Maar dat hebben ze afgeschaft. Dus ja. Met welke reden? Ja, omdat het toch niet meer van deze tijd is. Je gaat ook niet meer de hele dag met een bronzen telegraafspeldje rondlopen. Ja, dat moet je wel doen dan. Hoewel ik wel voor goodies ben. En ik heb er zelf nog een keertje eentje opgespeld aan de huidige chef Inge Lengton van de parlementaire redactie. Toen ik zelf chef was. Maar nee, tegenwoordig krijg je een kwart maand salaris en een belletje van de hoofdredacteur dat ze zo blij met je zijn. Ja. Nou, dat is dan weer jammer. Ik vind het heel erg leuk dat je een radioverleden hebt. Ja. Want bij BNN Nieuwsradio ben je vanaf 2004 dus liep jij rond in Den Haag. In 2007 had je een mooie primeur die toch wel een beetje je naam heeft gevestigd in Den Haag. Want je had het geheime regeerakkoord voor het toen aankomende kabinet Balken en de Vier weten los te peuteren. En daar waren je collega's van BNR natuurlijk heel erg trots op. Het grote nieuws dat het regeerakkoord is uitgelekt, en nog wel via deze zender, BNR Nieuwsradio. In Den Haag is Wouter de Winter. Goedenavond, Wouter. Hoe kwam jij aan dat verhaal, Wouter de Winter? Het is natuurlijk een beetje flauw, maar ik ga je dat natuurlijk niet vertellen. Want dat is iets, als ik daar aan ga beginnen, dan kunnen we hier de tent wel sluiten. En het ging juist zo goed. En dat zou zonde zijn. Maar laten we zeggen, het kwam uit onverdachte hoek, namelijk de ChristenUnie. Dat kunnen we zien op het document. Hè. Daar staat ChristenUnie op, schuin gedrukt, als een soort achtergrond. Dus dat wil ik wel verklappen. Maar hoe? Ja, als we dat gaan prijsgeven, dan kunnen we het ook niet meer melden de volgende keer. Dat zou zonde zijn. Ja, nou, later heb je nog wel gezegd dat dit te maken heeft met het kopieerapparaat bij de ChristenUnie. Nou, ik kan het nu wel uit de doeken doen. Het is alweer een tijdje geleden. Maar ik zag op een gegeven moment, volgens mij was het de partijvoorzitter van de ChristenUnie, na het beraad wat de verschillende fracties hadden, met een gekopieerde versie rondlopen. Die had dat onder zijn welbekende arm toen al. Hè? Ja. Tegenwoordig lopen mensen dat nogal uit te venten wat ze onder hun arm hebben. Maar ook toen gebeurde dat al. En ik zag dat. Ik denk, hé, er zijn kopieën gemaakt. Nou, eens even kijken. Hè. Je gaat toch. Dus ik ging naar die ChristenUnie. En daar lag naast het kopieerapparaat, dus niet in het geheugen of wat dan ook. Daar zijn allerlei indianenverhalen over verschenen. Dat ik het geheugen van het kopieerapparaat of zo had ontmaskerd. Maar het lag er gewoon naast. Het was de helft. Ik geloof, inclusief de financiële paragraaf. En toen dacht ik, nou, dat is van mij. Je hebt het ontvreemd. Nee, het lag op de openbare weg. Dus, en ik heb niks onoorbaars gedaan. Maar de ChristenUnie was. Die mensen, diezelfde meneer, als ik me. Volgens mij leeft hij niet meer. Maar die betichtte mij ook van dat ik een kamer was binnengelopen en iets van iemands bureau had gejat of zo. Dat werd ze. Dus waren ze aan het dreigen met aangifte. Ja. Dus ik zei, nou ja, veel plezier. Maar ja, dat was inderdaad de eerste keer dat je toch met creatief. Creatief en slim zijn. Denken, hey, er zijn kopieën gemaakt. Zouden er misschien nog kopieën rondhangen? Stel dat je het nou zou zien liggen op een plek dat jij niet beschouwt als openbaar. Maar je ziet het liggen. En het is toch echt eigenlijk de kamer van? Of weet Nee. We gaan nooit de kamers in van mensen als ze er niet zijn. Maar dus het is alleen de gang van een partij. Ja, het was op de gang, ja. Is dat openbaar of hoort dat toch nog bij die partij? Ja, god. Ja. Het is grijs gebied. Het is Tweede Kamer was het. Ja. Zou je het opnieuw doen? Het is wel nieuwswaardig natuurlijk als je regeerakkoord te pakken kan krijgen op een plek. Als mensen het laten rondslingeren, dan neem je dat mee. Maar later hebben we iets vergelijkbaars meegemaakt met de totstandkoming van Rutte 3. Toen stond er een papier versnipperaar op de gang van het CDA. En die zat helemaal vol. En je kon wel zien dat daar echt hele tabellen in stonden met koopkrachtdingen. En toen hebben we het wel overwogen, maar uiteindelijk niet gedaan. Want dan zaten we echt in de vuilnisbak te rommelen. En dat is niet zoals we ons werk doen. Dus mensen zijn af en toe gewoon slordig. En soms heb je ook geluk. Maar hoe belangrijk is deze primeur voor je geweest? Want jij kreeg 's avonds in het 19:30 nieuws op RTL nog complimenten van Frits Wester. Ik bedoel, jij was van BNR, kleine zender. Ik bedoel, BNR was er trots mee. Die gingen er ook mee vlaggen dat zij de primeur hadden. Heeft dit iets gedaan voor jouw bekendheid in Den Haag toen? Ja, ik denk het wel. Ik hoorde het ook later van Paul Jans, die me later heeft aangenomen bij de Telegraaf. Dat wel een moment was dat ze zagen van, hey, deze jongen die kan wat. Denk ik. Dus dat heeft wel je naam gevestigd. En toen, ik weet nog dat Ferry Mingelen was ook zo iemand die ook destijds natuurlijk een hele grote meneer was. Die nooit op of omkeek naar het kleine volk, zullen we maar zeggen. En die kwam toen toch wel eens even informeren over hoe we dat hadden. En toen had ik wel zoiets van, oh, ineens ben je relevant als je met onthullingen komt. Want die zegt dat ze zagen, nou, die kan wel wat. Wat kan jij, denk je, goed? Het is wel heel erg ingewikkeld om dat voor jezelf te zeggen, denk ik. Nou ja, wat hebben ze je teruggegeven? Want ik bedoel, je hebt een gesprek gevoerd toen met toenmalig Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen, die jou dus heeft aangenomen. Ja, hij was nu chef van de parlementaire redactie. Oké, en wat, ik bedoel, die gaf jou het gevoel, nou, wij willen wel wat met jou, want jij kan wat. Wat zei die dan? Dat gebeurde een paar jaar later. Die zei wel, toen was er sprake van, was ik op zoek naar een nieuwe baan. En hij zei, en ik had al eens eerder interesse getoond, maar toen hadden ze geen vacature of toen moesten ze intern of zo. Ik zat al een beetje in zijn hoofd. En, door je onverschrokkenheid dan in dit dossier? Nou, kijk, je loopt, en dat heb ik nog steeds wel, en dat heeft de huidige chef heeft dat ook natuurlijk, dat je in Den Haag rondloopt en dat je af en toe ook oplet van wie werken er nog meer en wie zouden eventueel bij ons ook kunnen landen op het moment dat er een vacature bij ons ontstaat. En ik denk dat ik op een of andere manier wel enige indruk had gewekt. Niet alleen vanwege dat regeerakkoord, maar ook gewoon vanwege het feit dat ik... Ik was heel erg nieuws. Ketter. Dat is denk ik wel mijn sterke kracht geweest, ook wel bij BNR, dat ik altijd op jacht was naar nieuws. En dat is voor de Telegraaf ook een heel belangrijk uitgangspunt. Hè? Ja. Wij zijn natuurlijk een nieuwskrant. Wij proberen tegenwoordig natuurlijk heel veel op de site, maar in het verleden natuurlijk ook uitsluitend voor de krant. Mensen niet zozeer te verrassen met 3300 columnisten en meningen, maar zoiets aan te dienen waar ze wat van op kunnen steken, omdat het nieuwswaardig is. Ja. En de Telegraaf die vaart daarbij natuurlijk. Doe jij dingen, denk je, anders of secuurder, of neem je meer de tijd voor het achterhalen van nieuwtjes, scoops, et cetera? Ik bedoel, jij werkt 6 dagen per week, geloof ik. Ja. Ik denk dat jouw telefoon altijd aanstaat. Ja. Dat je altijd pushberichten kan krijgen. Ja, die heb ik wel een beetje tot het minimum beperkt. Want je krijgt heel vaak dezelfde pushberichten. Ja, maar ik heb op verschillende plekken in de elektronica een heleboel aantekeningen staan van dingen die ik hoor. En die soms liggen ook vooral anekdotes. Want ik schrijf natuurlijk elke week een column sinds 2015. En soms, wat zou dat kunnen zijn dan, wat je opschrijft? Over hoe iets in de ministerraad gegaan is. Of hoe een aan de formatietafel onderhandeld is, wie wat heeft gezegd, wie in huis is uitgebarsten. Aan jou. Ja, gelekt, dat klinkt zoiets van nou, dat je ergens een glas water onder de kraan houdt en dat het vanzelf volstroomt. Ik kan je verklappen dat ik heel veel energie kwijt ben aan bellen en spreken van mensen en dingen checken natuurlijk. Iemand doet een bewering en dan ga je vervolgens kijken van goh, het is bijna te mooi om waar te zijn. Dus zullen we dat nog maar eens even goed bij andere betrokkenen checken. Ja. En dan merk je vaak dat het want ik heb op zich goede bronnen, dat dat klopt of dat het enige nuance behoeft. Maar dat is tegenwoordig mijn werk. Dus waar het vroeger heel erg van opening krantscoren zat, hè, toen was ik zelf natuurlijk ook chef, is het tegenwoordig veel meer uitleggen, reconstrueren hoe dingen zijn gegaan. En in de politiek denken we vaak dat een heleboel dingen voorbedacht zijn en uitgezocht zijn. En dan blijkt het toch vaak ook van toeval aan elkaar te hangen. En ook dat moet je dan beschrijven. Ja. We zijn in gesprek met Wouter de Winter, parlementair verslaggever van De Telegraaf. Hoeveel woorden is jouw column in De Telegraaf? 800. 800. Nou ja, dat lijkt een hoop. Maar goed, er zijn een hoop dingen die natuurlijk over de rand vallen. Dan is het fijn dat je ook een podcast hebt. Ja. Waar je wat uitgebreider op de dingen kunt ingaan. Afhameren is die podcast die je maakt samen met Pim CD. Over het politieke nieuws van de afgelopen week. Even een paar fragmentjes en een stukje van de trailer. Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. Ik zit hier tegenover een glunderende Wouter de Winter. Saskia Belleman, de koningin van de rechtszaal. En nu gewoon met deze tune. Waar het een beetje weinig over ging, vond ik de afgelopen week, was dat de man geen politicus is. Eigenlijk het failliet van de politiek, hè? Dat je dus uit de volksvertegenwoordiging ook niemand kan vinden die kennelijk goed genoeg is. Afhameren met Wouter de Winter. Als je het echt verknalt in Den Haag, lijkt het wel alsof je daar niet voor gestraft wordt. Scherpe analyses. Dan zie je wel dat daar vooral iemand bezig is die zichzelf probeert te profileren. En met een blik achter de schermen. Voor mij hoeft het allemaal niet zo clowneske in die politiek. Bam! Ja, er zijn behoorlijk wat politieke podcasts in Nederland. Als je wil kun je volgens mij op aan het eind van de week 6 uur of 7 uur politieke podcasts beluisteren. Heb je erover nagedacht in hoeverre hebben wij een eigen telegraafgeluid? Hoe gaan wij dat in die podcast laten horen? Dan zou je moeten vergelijken met de rest. En wat ik wel belangrijk vind, als we het over politiek hebben, dat we het toch wel serieus houden. Dus er zit af en toe wel enig grapje in over een gemeenschappelijke hobby die Pim en ik hebben. Of dat ontkom je niet aan. Ik begrijp ook dat mensen dat leuk vinden, merk ik ook wel in de feedback die we krijgen. Welke hobby is dat even? Gewoon gemmetjes van tussen Pim en dan zegt hij weer, maar dat geheel terzijde, dat is dan zijn vaste uitdrukking. En dan zeg ik, oh, dan hebben we het weer. En ik zeg af en toe wat Engelse woorden, omdat ik een tijdje in Amerika heb gewoond. Ja, en dan zeg ik, dat is crazy. En dan crazy wordt dan echt een ding. En dan hoor ik dan, zelfs als ik in het buitenland ben en Nederlanders tegenkom, die zeggen, oh, ik luister altijd naar je podcast, crazy. En dan denk ik, oh, dat heb ik dus nu een paar keer gezegd. Dat wordt dan een soort ding. Maar wat ik probeer in die podcast te doen is om het toch wel serieus te houden. En ik zie en ik hoor ook wel, ik luister eigenlijk niet naar andere politieke podcasts in Nederland. Ik luister wel. Waarom niet? Omdat ik niet zoveel tijd voor heb, maar ook omdat ik het te lang vind duren en omdat ik mijn eigen gedachten wil ik. Ik wil het wel oorspronkelijk houden. Ik wil niet meepapegaaien met de rest. Dus als er in een NRC-podcast of van Sander en Joost iets wordt verteld, dan wil ik niet dat in mijn gedachten gaat vervuilen, zodat ik later, als ik zelf een keer een column of een podcast ergens over maak, dat ik dan niet meer weet of ik het in een andere podcast heb gehoord of dat ik het zelf heb gehoord. Ja, je wil authentiek zijn. Precies, ja. En dus dat probeer ik op die manier. Maar ik probeer het wel serieus te houden. En ik hoor af en toe wel dingen her en der terug dat ik denk, nou. De stemming van Joost en Xander wordt vaak gezegd dat is soms iets te veel grappen. Ik weet niet of je daar jezelf mee vergelijkt nu? Ja, nou, ik luister dat dus niet. Nee. En ik misschien naar mijn smaak wat jolig ook, vind ik het. Wat ik er wel ooit van heb gehoord. Maar dat mag. Ik bedoel, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En ik probeer het toch wel serieus te doen. Omdat ik ook denk dat politiek ook een serieuze zaak is. En, om even in te gaan op wel het fragment wat we net hoorden uit die podcast. Je had het over Schoof, de beoogde nieuwe premier. Dat hij het failliet van de politiek. Ja. Zou zijn, hè, zo'n hoge ambtenaar. Dat is het natuurlijk ook. Nou ja, dat vroeg ik. Ik hoef niet eigenlijk heel een bespiegeling daarover. Maar ik dacht dat de zelfverzekerdheid waarmee jij nu ook bijvoorbeeld zo reageert en zegt, dat is ook zo. Het is een stuk prettiger om over politiek te praten voor mij dan over mezelf. Ja? Kan ik je verklappen. Ja, ik merk dat ik dat een stuk moeilijker vind. Ja. Maar goed, het gaat mij even om de overtuiging dat het aplomb waarmee jij nu zegt, ja, dat is ook het failliet van de politiek. Twijfel je ook wel eens aan je eigen mening? Uiteraard. Ik zit er ook wel eens naast, uiteraard. Wanneer zit je daarnaast? Wanneer zit je daarnaast? Wat een moeilijke vraag stel je eigenlijk. Ja. Het is heel lastig. Nee, laat ik proberen te vertellen waarom ik dingen zeg zoals ik ze zeg. Mijn werk is commentator zijn. Hè? Ik hoor je ook zeggen, parlementair verslaggever, maar het is commentator. En dat is ook belangrijk, denk ik, voor het publiek om te begrijpen. Als je verslag geeft, dan ben je dan geef je een beschrijving van wat neutraler. Er gebeurt. Ja. En als je commentator bent en je schrijft een column over politiek, dat staat onder het kopje opinie. Dus je bent ook gewoon om daar een duiding aan te geven. Ja. En daardoor word ik, denk ik, ook her en der gevraagd bij verschillende programma's. En meen je dan ook alles wat er geschreven wordt? Want, ik bedoel, dat is nu een soort bon ton van de huidige of toekomstige ploeg, moet ik zeggen. Ja. Dat alles gezegd is in een bepaalde rol. Ja. Nou ja, jij hebt ook een rol. Jij bent het geluid van de Telegraaf. Ja, dat klopt. Zeg jij ook wel eens dingen omdat je denkt, ja, dit is toch een beetje het geluid van de Telegraaf. Niet per se Wouter de Winter, maar ja. Nou, wat ik wel heb geleerd van degene die me heeft aangenomen, zijn naam is al gevallen, Paul Jansen, is dat dat zie ik af en toe wel dat niet iedereen dat even te harte neemt. In de journalistiek in het algemeen, dat je wel goed moet realiseren voor welk publiek je product maakt. Hè? Mensen betalen voor de Telegraaf om die krant op de mat te krijgen of in te loggen en dingen tot zich te nemen. Waarin het interessegebied bijvoorbeeld ook wel enigszins afgebakend is. Dus het heeft niet zoveel zin om voor je vriendjes in de kroeg of voor je moeder of wat dan ook stukken te schrijven. Maar je vliegt ze met enige regelmaat wel aan, omdat je op een manier waarop je denkt, dit kan mensen interesseren. Ja, maar dan is dat nog niet echt antwoord op mijn vraag, wat mij betreft. Namelijk, meen je dan ook alles als de persoon Wouter de Winter? Want dat is nu natuurlijk wat er alsmaar speelt. Uh-huh. Tijdens die formatie nu ook. Ja. En wat we alsmaar horen in al die gesprekken met die toekomstige premier, zou ik zeggen, toekomstige ministers. Nou, kijk, als je een column schrijft of een podcast maakt, dan staat dat heel dichtbij mij. Dus ik ga niet een verhaal houden waar ik zelf niet in geloof. Mm-hmm. In journalistiek, als je een interview houdt met iemand bijvoorbeeld, dan is het niet zo dat als jij mij een vraag stelt van waarom is blauw je lievelingskleur en niet groen, dat je dan zelf als vragensteller denkt, ja, ik heb blauw is de beste kleur of zo. Weet je, dus je verplaatst je af en toe in een andermans perspectief. Of je stelt een vraag niet omdat je, als we aan Rutte een interview doen en we stellen hem een vraag over waarom heb je dit en dit gedaan, is niet per se omdat ik dat vind, maar omdat ik denk dat de lezer dat ook wel wil weten. Omdat ik misschien op een antwoord hoop wat verduidelijker kan zijn. Maar zo werkt volgens mij ook dit gesprek. Het is niet zo dat alles wat jij aan mij vraagt automatisch jouw mening is. Nee, maar ik stel een vraag en jij geeft een mening. Dus mijn vraag is, vind jij ook echt alles wat je zegt? Ik bedoel, als jij zegt schoof betekent het failliet van de politiek. Ja. Stel dat je een andere rol krijgt. Zou je dan kunnen denken, nou, dat schrijf ik, dat is dan niet meer wat ik vind. Want ik ben nu niet meer het Telegraafgeluid. Nou, dat zou ik wel heel ingewikkeld vinden. Dat zou ik niet echt geloofwaardig vinden eigenlijk. Nee, oké. Over geloofwaardigheid gesproken. Ja. Ik bedoel, jij zegt zelf ook ergens onlangs in een interview, dat hele politieke spel vind ik zelf ook minder interessant worden. Ja. Omdat het ook steeds minder waarachtig wordt. En de ene keer is dit de waarheid en een paar maanden later hebben ze een andere rol en is dat de waarheid. Ja. Dus ik probeer koers te houden. Ja. Ja. Dus niet, dus ja, nee, maar even overschoven. Anders vragen mensen zich af, wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? Ja. Als jij naar de verkiezingen, naar de stembus gaat en je krijgt de keuze uit honderden potentieel parlementariërs om uit te kiezen die je een vertrouwen geeft in de stembus om een agenda te realiseren waar je van tevoren van wist wat ze van plan waren. Hè, partijprogramma, debatten die er zijn geweest, interviews die er zijn gegeven. En vervolgens geven we aan een ongekozen ambtenaar de sleutels van het torentje. Zonder dat diegene zich ooit ergens voor heeft openbaar hoeven verantwoorden. Zeker vooraf. Niet in een interview, niet in een partijprogramma, niet in een debat. En ineens zit hij daar in de Europese Raad naast Macron en naast Scholz namens Nederland allerlei beslissingen te nemen. Ja, ik vind dat nogal wat eigenlijk. En mensen denken, oh ja, prima geschikte kerel, want hij was ooit de baas van de AIVD. Ik weet eigenlijk niet of dat allemaal zo vanzelfsprekend moet zijn. Ik vind dat eigenlijk best ongewenst. Ja, en ben je dan kritisch genoeg naar Wilders? Omdat dit natuurlijk het gevolg is van zijn partij? Me dunkt. Nou, ik weet niet of het per se door Wilders komt. Want het is natuurlijk een construct wat door de andere partijen ook is afgedwongen. Wilders wilde zelf premier worden. Ja, dat is waar. En is door de andere drie partijen, vooral twee denk ik, want BBB vond het wel prima, maar vooral door NSC en VVD te kennen gegeven dat hij geen premier mag worden. En dus wordt er naar een geforceerde noodoplossing gezocht, waar ik me van afvraag of het een verstandige zet is. Je schuift, zoals gezegd, vaak aan in talkshows, zeer regelmatig. En dat zorgt natuurlijk altijd voor de nodige kritiek. Durf je nog Twitter X te openen als je hebt aangeschoven bij een talkshow? Ja, want ik blokkeer ook een heleboel mensen die me uitschelden. En op een gegeven moment wordt het dan best rustig. Want het zijn vaak dezelfde, die anoniem nare dingen doen. Maar misschien dat jij allemaal dingen hebt gezien die ik niet meer zie. Ik hou het even bij de dingen die op televisie dan daar weer over gezegd worden. Want je zit er heel vaak, zoals gezegd. Luister even mee wat Albert Verlinde daar bijvoorbeeld over zei in Vandaag Insight. En ook een fragment uit de podcast De Communicado's, waarin Victor Vlam en Lars Duursma reageren op het feit dat jij ook weer een van de vaste tafelgasten zou worden in de nieuwe NPO-talkshow van Eva Jinek. Er zijn inmiddels natuurlijk al veel mensen benaderd om al dan niet exclusief regelmatig aan te schuiven. De mensen die benaderd zijn en ja hebben gezegd, dat zijn onder andere Tim de Wit en Wouter de Winter, de politieke commentator van de Telegraaf, die heel veel al in talkshows is te zien. Ik wou net zeggen van, noem maar één talkshow waar Wouter de Winter niet zit. Hij is heel veel te zien in talkshows, ja. Ben ik nou de enige die denkt, hoe vaak kunnen al die mensen op tv komen? Wouter de Winter, Angela de Jong. Ja, maar wij kunnen moeilijk wat zeggen. Wij zijn doorlopend op tv. Ja, daar is wat anders in je eigen programma. Maar ik word 's morgens wakker met Wouter de Winter. Nou, niet echt, maar dan zit ik naar tv te kijken. Dan zie ik die man met dat mondje. En dan komt hij s'avonds, ga ik naar bed, dan zie ik hem weer. Wat voor mondje? Mondje, een soort mondje. Nou, ging er stevig in. Wie gaan we als eerste aanpakken, Ron? Nou, eerst even over, word jij inderdaad een van de vaste gasten bij Eva Jinek? In die podcast die je aanhaalt, worden wel vaker dingen gezegd en beweerd die in ieder geval niet gecheckt zijn en dus ook niet kloppen. Nou, dan doen we dat hier. Ik ben voor het komende seizoen door, ik geloof wel, vier programma's al benaderd of ik eventueel bereid zou zijn. Maar exclusief ook? Nee. Ze hebben nooit gevraagd exclusief bij ons? Nee, ik heb bij Eva exclusief gezeten in de coronacrisis. Toen was er een soort oorlog tussen de publieke omroep en RTL met Late Night. En toen mochten de mensen van de publieke omroep heel kinderachtig niet bij RTL aanschuiven. En dan had RTL een vrij beperkte vijver om uit te vissen. Dus dat werd RTL Nieuws. En dat werd ik En nou, dat heb ik een paar jaar gedaan, de hele coronacrisis door. En toen ging Eva Jinek met zwangerschapsverlof. En toen was ik, ben ik ook bij andere shows gaan zitten. Ja. Dus dat is op zich... Vind je het vervelend als er op die manier over je gesproken wordt? Van je wordt met hem wakker, je gaat met hem naar bed, et cetera? Sommige mensen vinden dat vervelend. Andere mensen die misschien ook wel weer leuk. Kijk, het mooie is, waarom word je veel gevraagd? Het is mijn werk om in de media te verschijnen. Het zijn van een boegbeeld voor de politieke redactie van de Telegraaf. Het wordt gestimuleerd ook vanuit de Telegraaf. Want wij zijn er niet alleen de politieke redactie. Maar we hadden het net over Saskia Belleman, Evert Santegoed, John van der Heuvel, Martin Visser. Ja, allemaal Telegraaf. Allemaal. Er is geen medium wat zoveel expertise in huis heeft. En dat ook extern mag uitvinden. Maar van de akte. Maar mijn vraag was of je het vervelend vindt dat er op die manier naar jou gekeken wordt. Nee, want ik denk bij mezelf, er zit ook vaak een vorm van, ja, je moet het toch ergens over hebben, enige jaloezie. Ik denk dat toen, ja, voel je dat erin, jaloezie? Toen Albert Verlinde zo jong was als ik, dan was hij nog veel vaker op televisie. Denk je dat hij enige jaloezie voelt over het feit dat jij nu zoveel op tv bent? Nee, dat denk ik niet. Maar ik weet wel dat sommige mensen het leuk vinden om het over andere mensen te hebben. En dat zegt ook heel veel over die mensen. Ja, even dat, hij heeft het over een mondje. Ik heb even wat oude fragmenten bekeken van jou waarin je hebt het mondje bestudeerd van Wouter, begrijp ik dat? Nee, niet zozeer mondje, want dat viel mij niet per se heel erg op, de mondje. Nee, wat mij heel erg opviel is dat jij meer je hoofd schuin houdt en dat je een lachje op je gezicht hebt. Misschien bedoelt hij dat met dat mondje trouwens. Als jij andere talkshowgasten het gevoel hebt dat ze onzin verkondigen of het je niet bevalt wat ze zeggen of wat dan ook, dan komt er een soort lach op je gezicht. Ja. En dan zit je op te vreten. En dan komt er een soort vulkaan ook, tot... Ja, ik zie het. Er komt een soort vulkaan tot uit. En dan kan je die laten, hè? Dan moet je reageren. Nou ja, ik ben ook maar een mens. En ik zou niet een goede pokerspeler zijn, denk ik. Want je ziet aan mij schijnt snel wat ik ergens van vind of denk. Overigens niet altijd zo, hoor. Je moet je ook voorstellen, als je in zo'n show zit en je bent zelf net aan het woord geweest, 10 minuten, 8 minuten. Dan zit je de eerste kwartier na jouw gesprek, zit je voor jezelf dat gesprek na te doen. Dus dan zit je te denken, wat heb ik gezegd? Hoe kwam ik daaruit? Wat vroeg je? Heb ik toen een rare opmerking gemaakt of niet? Dus je zit die film zit je in jezelf af te spelen. En dan hoor je heel eerste kwartier niet wat er nog meer aan die tafel gebeurt. Dus als mensen denken te kunnen zien wat ik ergens van vind op dat moment, dan zit ik vooral... Ja, je bent aan het evalueren eigenlijk al. Ja, dat gebeurt al heel snel. En het is ook moeilijk schakelen. Hè? Je moet je voorstellen, live televisie, alles wordt geregistreerd. En je moet de hele tijd in de plooi blijven. Dus er zijn ook echt wel momenten geweest. Er is één legendarische uitzending geweest van Jinek, toen ze Glennis Grace ging interviewen. En toen zat ik toevallig, dacht ik, maar goed, misschien had die redactie dat bedacht, achter Glennis Grace in het publiek, want die tafel was leeggeveegd. En ik zat eigenlijk alleen maar naar haar haar te kijken en haar hair extensions en zo. En ik zei, goh, hoe hebben ze dat aan elkaar gemaakt? En ik zag verder niet haar geluidsuitdrukking. Maar mensen die hebben dat allemaal geïnterpreteerd van, ja, Wouter die vindt het helemaal niks, dit gesprek. En die ergert zich dood. Terwijl ik dacht van, jeetje, ze loopt door de Jumbo en dan loopt ze de mensen in elkaar te slaan met de possie. Ik denk, wat ordinair eigenlijk. Dat is wat ik dacht. Maar mensen hadden een hele recensie gegeven van mijn... Ja, ik dacht het ook. Zo werkt televisie wel. Ja, ja. Dus dan moet je eigenlijk dan gewoon, zoals jij nu kijkt, begripvol en neutraal. Je ziet jezelf wel eens terug. Ik bedoel, je zei net, wat ik dan denk is, goh, wat ben ik snel grijs geworden. Ja. Maar je ziet jezelf ook dat lachje hebben, toch? Ja, ik kijk mezelf eigenlijk niet zo vaak terug. Oké, maar als je het terugziet, want er zijn natuurlijk ook momenten geweest die rond zijn gegaan op Twitter. Mm. Omdat je onaardig uit de hoek kwam of wat dan ook. Of een soort ruzie, een soort fitty kreeg. Ja. Wat denk je dan over jezelf? Ja. Ja, toch nog harder trainen met Miguel, mijn trainer. Namelijk nog meer spieren? Ja, toch wat minder Chardonnay. Ja, denk je dan wel eens, joh, de winter, doe even rustig? Nee. Nee? Nee. Nooit. Kijk, Er zijn ook wel eens columns die ik heb geschreven dat ik achteraf denk van, goh, had ik misschien iets anders aangevlogen nu met de kennis van nu of zo. Als je ergens in een optreden zit, dan kan het wel eens zo zijn dat je achteraf denkt van, goh, ik had het op een andere manier moeten doen. Ik heb een paar jaar geleden een keer met Frank Lammers gezeten bij Bo. En dat ging, ik had toen de primeur over het tuinfeest van Amalia. He, die had in de coronacrisis, iedereen was beperkt. Ja, zullen we er even naar luisteren? Ja? Het fragment. Oké, nou, ja? alle highlights heb je meegenomen. Laat dan maar. Ik wil niet de toon zetten voor deze avond. Ja? Maar waarom zeg je nou... Nou, ze zeiden wel 100. En het is een beetje heigerig. En iedereen, laat het meisje met rust. Zeg dan gewoon, er waren te veel mensen. En als jij niet zeker weet dat daar 100 mensen waren... moet je dat hier ook niet op die manier zeggen. Wordt dit de toon van de avond? Ja. Nee, ik hou hier niet van. Ja, we weten dus niet of het er 100 zijn. Ze hebben gezegd... Maar als je dat zo zegt, dan zijn het er alweer 100. Dus breng zo'n nieuws nou. En dat wordt echt wel de toon van deze avond. Nou, okay. We hebben helaas met geen vacatures meer voor de Jumbo-acteur. Dus, Oké. Okay. Opmerking, echt. Jongens, live televisie, het staat genoteerd wat je zegt. Het is niet zo dat bewezen is 100. Ze weten het helemaal niet. Ja, wel. De Rijksvoorlichtingsdienst verklaart. Maar misschien moet je eerst het artikel lezen voordat je een mening hebt. Ja. Ja, dit gesprek was geweest. En wat spookte er toen door je hoofd? Nou, kijk, ik heb me daar laten gaan. Want je moet je voorstellen, het was de laatste uitzending, geloof ik, voor de kerstvakantie. We hadden toen ook de aantreden van een nieuw kabinet. Het regeerakkoord was net gepubliceerd. En daar tussendoor fietste dat verhaal over Amalia aan het tuinfeest. En ik was doodmoe. En ik ging de volgende dag op vakantie, of 2 dagen later. En achteraf dacht ik, ik had gewoon mijn schouders op moeten halen. Want die man had het artikel ook niet gelezen. Hij wist helemaal niet waar het over ging. Voor de uitzending begon, heeft hij wat is er dan over Amalia? Floor Bremer zat er ook. Die zei, nou, die heeft een feest gegeven. En hij gilde al gelijk, ach, laat dat meisje met rust. En dat was, en toen begon de tune. Dus ja. Toen moesten we beginnen. En hij had voor zichzelf al voorgenomen. Maar hij is ook niet echt fan van de Telegraaf. Dat wist ik ook al. Dus je wist dat er narigheid over zou komen. En achteraf had ik mijn schouders op moeten halen. Was je beledigd? Nou ja, ik dacht, als je niet weet waar je het over hebt... Ik laat me ook niet voor een half garen uitmaken door jou. En ik noemde hem Jumbo-acteur omdat ik hem daarvan kende. Maar de man bleek een gouden kalf te hebben gewonnen. Ja. Dus dat was een beetje pijnlijk. Maar dat was ik was gewoon moe. En maar goed, als je had geweten dat hij een beroemd acteur was geweest... had je dan hem anders bejegend? Ja, joh, het is alweer zo lang geleden. Nee, maar omdat je dat nu brengt als een feit... zo van, nou, hij was bovendien, maakte dat... zijn opmerking waardevoller omdat hij een mooie prijs heeft? Nou, ik vind wel dat je mensen met respect moet behandelen. En ik kan en me voorstellen... Ik zag aan zijn gezicht dat hij het niet leuk is. Vond om Jumbo-acteur genoemd te worden. Hoewel het feitelijk niet onwaar is. Nee. Want hij werkt voor Jumbo in die verschrikkelijke in die reclames. Hoedanigheid, ja. Maar goed, het is, bedoel, de man heeft onmiskenbaar... is een goed acteur, veel gevraagd, populair ook. En dat merkte ik ook, want er waren veel mensen beledigd en boos... over het feit dat ik hem op die manier in de uitzending had... iets had toegevoegd. Ja. Zou je nu niet meer nog een keer doen? Nou, ik heb er een doodsbedaring voor gekregen. Dus het was niet echt een feest die dagen. En diegene is gelukkig ook veroordeeld. Maar het geeft aan hoe kwetsbaar je bent op een moment dat je een keer misschien een uitglijder maakt of moe bent. En sindsdien probeer je dus nog veel meer in de plooi te blijven dan ik al deed. En goed uit te rusten ook. En niet te veel hooi op je vork te nemen. Ja. Je zei, de Telegraaf moedigt er ook aan... dat ik gewoon in talkshows plaatsneem... dat ik veel in de media te zien ben. In 2018 deed je mij aan de tv-quiz De Slimste Mens. Ja. Dat heeft je bekendheid ook enorm een boost gegeven, volgens mij. Nou, en je deed het niet onverdienstelijk... want je kwam in de finale week. Dus niets om je voor te schamen. Al zijn er natuurlijk wel momentjes waarbij de kijker... toch wel heeft moeten lachen om je. Welkom bij De Slimste Mens. Gewoon de slimste worden, want Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf, die werd hier tweede. Heeft je baas je nog tips gegeven? Ja. Wat? Bij alle cultuurvragen passen. De laatste galerij is voor Wouter. Zijn dat seksspeeltjes? Dildo's? Pas. Nou, we zagen dus beauty tools die allemaal iets met haar te maken hebben. Dat kan je toch niet zien, Filip? Dat zag jij toch ook niet? Dat jij de krultang voor seksspeeltjes aanzag... ik denk dat ze daarbij de redactie van de Telegraaf wel lol over zullen hebben. Ik kan me zo voorstellen dat je reacties kreeg van mensen die jou normaal misschien niet kennen van talkshows, maar opeens heb je een heel nieuw publiek aangeboord. Ja, dat klopt, ja. Ik was ook niet zo ver daarna was ik bij een militaire basis in Rotterdam, de marinier, met de koning en de minister van Defensie. En toen kwam er een militair naar me toe en die maakte een praatje. Ja, ik ken jou. En ik denk, oh, leuk, van mijn column of van de Telegraaf. Nee, je was niet de slimste mens, weet je. Dus, ja. Ja, en dat is ook het leuke van die verschillende, ook met, ik doe niet zo vaak quizzes, maar de talkshows, er wordt wel gezegd, hij is veel op televisie, maar dat wordt vaak ook gezegd door mensen die al die talkshows kijken. Maar het valt mij op, ja. Nu ik bijvoorbeeld afgelopen seizoen een paar keer bij de BNN Varen zat, bij Sophie en Jeroen, of bij Galit en Sophie, zoals het eerder ook nog heet, en dan kijkt een heel ander publiek dan naar VI of naar RTL. En ik ben jarenlang bij RTL geweest, toen was ik ineens bij Op 1 te zien afgelopen seizoen. En dan krijg je allemaal nieuwe reacties van mensen die zeggen, wie is dat? Wat moet die Telegraaf, jongen, bij BNN Vara? Dus er gaat ook een wereld voor mensen open als je in een ander programma verschijnt. En ja, dan kan je je verhaal breder kwijt dan alleen maar in een vertrouwde hoek. Ja. De Media Week Awards TV. Ja, dan nog even op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Niet het tv-moment van de week, had misschien gekund. Is dit fragment uit een van de talkshows van deze week? Nee, want er waren namelijk helemaal geen talkshows deze week. Tenminste niet bij de NPO en niet bij RTL. Alleen Vandaag in Site Oranje was er deze week. Nou, terwijl er toch genoeg aan de hand is. Ook bijvoorbeeld in Politiek Den Haag. Het schijnt overigens wel dat Sven Kokkelman bij de NPO stand-by staat. Voor als er echt wat uitbreekt in Nieuwsland. Dan kan hij last minute nog worden ingevlogen. Maar ja, ik vind het niet kunnen dat er momenteel maar geen talkshows zijn. Voor jou wel lekker rustig natuurlijk. Ja, hoewel ik doe wel Goedemorgen Nederland is er nog wel. En VI doe ik ook nog volgende maand een keer, geloof ik. Ja, maar het is even wat rustiger in ieder geval. Het is rustiger, ja. Maar natuurlijk absurd. Aan de andere kant, die voetbalwedstrijden kijken zoveel mensen daar. Dat je als je 200.000 kijkers bij RTL voor Rens overhoudt, dat is natuurlijk ook niet aantrekkelijk voor RTL om een programma te maken. De grootste mediarel van de week was natuurlijk de kritiek over Eva Jinek's nieuwe studio, De Halle. Vanaf september gaat ze dagelijks uitzenden vanuit Amsterdam, De Halle. Volgens het AD zou dat voor extra kosten zorgen. Als het om een goede reden was, had ik het gesnapt. Maar volgens Afrotros is het vooral vanwege de mooie sfeer van de Amsterdamse plek. Die past bij een kunst- en cultuurprogramma. Terwijl Eva gewoon in een dichte studio ziet, waar je volgens mij nauwelijks iets meekrijgt van de studio, waar die studio is. In elk geval was het vooral bij de analyses op de commerciële zenders natuurlijk prijsschieten. Een schande. Een schande vind jij het, hè? Met publiek geld. Die mevrouw, die presentatrice, die moest zich diep schamen. Eva Jinek hebben het over. Die moest zich echt diep schamen. In de Halle gaat ze zitten in Amsterdam. En daarbij vind ik een klappend gezicht tegen de rest van Nederland. Er wordt weer vanuit gegaan dat het gebeurt in Amsterdam. Hmm. En de rest, die speelt verder geen rol. Want in Amsterdam zijn alle culturele Al die programma's waren juist naar Hilversum verplaatst. Maar dit programma gaat dus weer in de Halle. We hebben hier studio's leeg staan. Ja, maar je kunt hier parkeren. Het is weer een grachtenprogramma. Ik heb er ook even een berekeningetje op losgelaten. En dan kom ik uit op zo'n 13.000 euro per dag extra wat de talkshow kost. Ja, dat wordt ook gezegd, hè, dat die sfeer wordt bepaald door de locatie. Je kan je ook afvragen, is dat echt zo? Ik zie net de mannen van VI, die zitten gewoon in Hilversum. Die hebben elke avond een volle bak en daar wordt gewoon heel veel plezier gemaakt. Dus de vraag is natuurlijk of de sfeer belangrijk is voor de kwaliteit van het programma wat Eva wil gaan maken. Ja, en de Afrotros zegt daarbij dat het helemaal niet klopt. De kosten zijn aanzienlijk lager dan de bedragen die het Algemeen Dagblad noemt. Ja, ik snap de kritiek wel, maar in ieder geval hopen moeten we eerst maar eens gaan kijken wat die talkshow gaat behelzen. Dan het tv-moment van de week. Het heeft te maken met de felle kritiek die Marco van Basten, wat mij betreft terecht, krijgt op zijn vaak ondermaatse analyses in het sportprogramma NOS Studio Voetbal. Hij bereidt zich namelijk slecht voor en dat was voor het satirische programma Makkelijk Scoren de aanleiding om zijn analyses eens goed te analyseren. Het tv-moment van de week. Marco, zou je ook zo spelen? Ik moet zeggen dat ik me er niet heel erg op voorbereid heb. Ik vond dat ze af het Nederlands elftal niet? Nee. Marco van Basten heeft zich niet voorbereid op het Nederlands elftal. Nee, maar ik moet zeggen, hij redt zich er prima uit. Op het Nederlands elftal niet? Nee, ik vond wel dat ze de afgelopen twee wedstrijden prima hebben gespeeld. Dus dat is op zich goed en dat geeft plezier. En voor de rest denk ik dat ik me bij Dionne aansluit. Ja, en wie is Dionne? Ja, met Dionne bedoelt hij Leon Stendler die tegenover hem zit. Maar dat maakt niet uit. Maar ja, je moet ook bedenken, het is Marco van Basten, dus ze blijven hem toch wel uitnodigen. Overigens tot zijn eigen verbazing. Morgen ben jij er ook, hè? Is het morgen zo? Ja. Ze vroeg hem gisteren trouwens ook nog wat hij vond van Jude Bellingham van Engeland. Wat maakt Bellingham zo compleet, Marco? Nou ja, je ziet het. Hij heeft een enorm loopvermogen. Hij is heel comfortabel aan de bal. Hij is in staat om mensen te passeren. Echt een kanje. Nou, oké, maar comfortabel aan de bal, in staat om mensen te passeren, dat is nog wel een redelijke analyse, toch? Nee, man. Dat zegt hij gewoon altijd als hij het niet weet. Hier, dit was 2 jaar geleden tijdens het WK over een Amerikaanse speler waar hij niks van wist. En wat maakt hem goed? Ja, hij is aan de bal comfortabel. Hij kan scoren. Hij is ook in staat om mensen te passeren. Ja. Marco van Basten. Diederik, wat maakt hem nou zo goed? Hij kan praten. Hij kan aan een tafel zitten. Comfortabel op zijn stoel. Hij kan naar voetbal kijken. Ja, echt een analyticus. Ja. Ik heb nog niet heel veel moeten lachen om makkelijk scoren, maar dit fragment was echt spot on. Complimenten. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje. De Radioweek. Dankjewel, Ron. Ja, Wouter de Winter, Telegraaf, politiek commentator. Wij gaan afscheid van jou nemen. Wij wensen jou een hele mooie zondag en een hele mooie zomer vooral. Jullie ook, leuk om er te zijn. Vond ik ook. Na het journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is schaatster Joy Beunen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert. Een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Nieuw. De Lifestyle-collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle-collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het Marsdiep ken je misschien van het tochtje Texel den Helder, maar het is ook de thuisbasis voor talloze trekvogels, vissen, zeehonden en schelpdieren. Voor deze wadbewoners is het Marsdiep van levensbelang. Vroege Vogels TV, morgenavond om 7:45 bij BNN Vara op NPO 2. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op 1 accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Wereldkampioen allround Joy Beunen is alweer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen. Al dat getraind moet leiden tot nieuwe successen. Deze zomer, of deze winter dus. Straks vertelt Beunen hoe haar zomer eruit ziet. Nu eerst het laatste nieuws. Een dode bij een schietincident in Amsterdam. Het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, bij een schietincident in Amsterdam-Oost is vannacht een man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Guido Oostrom van de politie Amsterdam. Wat is er bekend over dat schietincident? Afgelopen nacht rond 2:30 kregen wij een melding van iemand dat er meerdere schoten zijn gehoord op de westelijke Merwede-Kanaaldijk. Collega's hebben daar een onderzoek ingesteld en troffen daar een zwaar gewonde man aan. Deze is gereanimeerd, maar helaas daar te plaatsen komend overlijden. Kunt u ook iets zeggen over de identiteit van het slachtoffer? Nee, op dit moment is de identiteit nog niet bekend voor ons. Dus daar doen we nog echt volop onderzoek naar. Ook wel erg belangrijk natuurlijk voor eventuele nabestaanden. Ja, en de dader, is nog voortvluchtig, hè, begrijp ik? Nou, op het moment doen we daar echt nog volop onderzoek naar. We hebben nu nog niemand aangehouden en zijn volop onderzoek daar in de buurt ook. En daarbij kunnen we ook de hulp van de burger gebruiken. Dus heeft iemand iets gezien, neem alsjeblieft contact met ons op. Ja, is er een signalement van die dader? Nee, op dit moment is dat nog niet bekend. En moet dat echt nog gaan blijken door eventuele getuigen of camerabeelden daar in de buurt. Ja, is het onderzoek nog steeds bezig daar? Op dit moment vindt er nog onderzoek ter plaatse, is nog gaande, inderdaad. Zowel in het zicht als daarbuiten, op de achtergrond, wordt er nu volop onderzoek gedaan. Goed, dank. Guido Oostrom van de politie Amsterdam. In Limburg zijn vanochtend tientallen vaten gevonden met chemicaliën. Ze werden gevonden bij Stevensweert, ten zuiden van Roermond. Volgens de politie is het waarschijnlijk drugsafval. Een aantal van de 40 vaten lekt. Of de grond vervuild is geraakt, is nog niet duidelijk. Vorig jaar steeg de hoeveelheid afval die werd gevonden flink. Het aantal vondsten nam met een kwart toe in vergelijking met het jaar ervoor. En ook rolde de politie vorig jaar meer drugslabs op dan ooit. De storing op het vliegveld van Manchester is verholpen. Maar veel vluchten hebben nog ernstige vertraging vanwege de stroomuitval. Volgens de luchthaven duurt het nog wel even voordat alles weer volgens schema verloopt. De VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden heeft gereageerd op de beelden van een gewonde Palestijnse man. Die was vastgebonden op de motorkap van een jeep. Ze zegt dat Israëlische militairen de man als menselijk schild hebben gebruikt. Dat is iets waar Israël Hamas voortdurend van beschuldigt in de oorlog in Gaza. Italiaanse eiland Capri voor de kust van Napels is weer toegankelijk voor toeristen. Nadat een waterleiding tussen het eiland en het vasteland het had begeven, dreigde een watertekort. Daarom werd besloten dagtoeristen voorlopig te weren. Inmiddels is de waterleiding hersteld. Het NOS-journaal. De mensen die gewond raakten bij een steekpartij op een camping in Vrouwenpolder in Zeeland zijn een man van 69 en een vrouw van 53 uit Duitsland. Volgens de politie was er sprake van een gewelddadig conflict tussen de twee. Nou, wij troffen bij een van de caravans op het terrein een zwaargewonde man en een vrouw aan. Zij hadden ook steekwonden, moesten ook direct medische hulp krijgen en zijn toen vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, de exacte toedracht wordt nog door ons onderzocht, maar het lijkt te gaan om een conflict in de relationele sfeer. Campinggasten hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Er zijn veel mensen daar op de camping aanwezig geweest die toch iets hebben gehoord of in ieder geval de gewonde mensen hebben gezien. Heeft natuurlijk ontzettend veel impact gemaakt. Veel van die mensen hebben wij al kunnen spreken. Die hebben een getuigenverklaring afgelegd. Maar er kunnen natuurlijk altijd ook nog mensen zijn die wel iets hebben gezien of gehoord, maar nog niet hebben gedacht om dit met ons te delen. Ja, omdat wij die slachtoffers nog niet hebben kunnen spreken, is het toch van belang dat ook deze mensen nog contact opnemen met de politie, zodat we het mee kunnen nemen in ons onderzoek. Door noodweer is in Zwitserland een deel van de snelweg A13 weggespoeld. Dat is na de A2 de belangrijkste verbinding van noord naar zuid. Volgens de politie gaat het herstel maanden duren. Automobilisten van en naar Italië kiezen vaak voor de A13 om files voor de Gotthardtunnel te ontwijken. Dus heeft het veel gevolgen voor het vakantieverkeer, zegt deze verslaggever. Dat heeft schon auch gravierende Folgen, denn der Reiseverkehr, der Sommerreiseverkehr, der rollt jetzt an. Und die A13, die San Bernardino-Route, ist eine wichtige Ausweichroute zum Gotthard, der oft überlastet ist. Ja, omdat de alternatieve route over de A13 dus is afgesloten nu, staat er op dit moment voor de Gotthardtunnel een lange file. De afgelopen dagen moesten duizenden mensen hun huis verlaten vanwege het slechte weer in het zuidoosten van Zwitserland. Gaan we even kijken bij het NK wielrennen in Arnhem naar commentator Sebastian Timmerman. Ja, Sebastian, wat is de stand van zaken bij de vrouwen? De vrouwen hebben nog 67 kilometer af te leggen bij dit Nederlands kampioenschap. En het is met name de ploeg van Marianne Vos, Visma Leasebike, die er een harde wedstrijd van probeert te maken. Ze hebben een aantal omlopen, 5 om precies te zijn, gereden rondom de postbank. En daarna was er een soort transfer richting het noordwesten van Arnhem. En daar zijn dan nog 9 omlopen over een licht glooiend terrein. Maar echt heuvels kun je dat niet noemen. Maar het zijn die ploeggenoten van Marianne Vos, die zelf trouwens continu in laatste positie rijdt van het peloton, die vooraan continu demareren. Zagen net wel een probleem voor Lieke Nooyen. Afgelopen woensdag de verrassende nummer 2 van het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Rijdt ook voor die ploeg van Marianne Vos, maar zij kreeg af te rekenen met een lekke band. Maar is weer teruggekeerd in dat peloton. De koploop van een uur geleden. Molenaar, Marcus en Veenhoven, die zijn inmiddels weer teruggepakt. En nu wordt er opnieuw gedemareerd en is het weer een ploeggenote van Marianne Vos die probeert weg te rijden. 3 vrouwen proberen daar naartoe te rijden naar Femke de Vries, want dat is de koploopster. Maar het peloton zit maar op 12 seconden en dat allemaal met nog 66 kilometer te rijden bij dit Nederlands kampioenschap voor vrouwen. Ja, en de mannen zijn net gestart, hè? Ja. Je zei het vorige uur al, zonder de echte toppers. Wie moeten we nu in de gaten houden? Ja, zonder bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel kom je toch uit bij sprinters. De mannen zijn nu onderweg naar die omloop rondom de postbank. Gaan daar 9 keer rondrijden en komen dan terug naar Arnhem. En sprinters aanwezig zijn Dylan Groenewegen, Olaf Kooi en Marijn van den Bergen. Dat zijn wat mij betreft de favorieten. Dankjewel. Sebastian Timmerman en het vervolg van het NK is straks te volgen bij Omroep Max, de perstribune en in NOS Langs de Lijn. Het weer droog en zonnig, alleen in het binnenland wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. Morgen schijnt de zon volop, dan liggen de temperaturen tussen de 22 en 26 graden. En dinsdag komen daar nog een paar graden bij. Door naar Den Haag, naar Erik Evengroen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, er staan een paar korte files en twee opvallende. Om te beginnen de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en afrit Valkenswaard staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Rotterpolderplein. Er staat een 5 kilometer file, maar de vertraging is fors, want er zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met een half uur extra. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Op zo'n mooie dag als vandaag is schaatsen waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt. Maar toch zijn de zomermaanden essentieel voor schaatsers. Ze zijn namelijk allemaal volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo ook wereldkampioen allround Joy Beun. En die zit hier tegenover ons. Welkom. Ja, hoi. Maar je hebt ook wel vakantie gehad, hè? Ik heb ook even vakantie gehad. Waar ben je naartoe geweest? Vakantie, het is aanhalingstekens. Ik blijf gewoon trainen, maar ik ben naar Kreta geweest. Een weekje met Kjeld en zijn zoontje. Zuid-Spanje geweest. Je man. Ja, klopt. Zuid-Spanje met vriendinnen om daar even te fietsen. Dat heb ik gedaan. Maar je blijft trainen, zei je, ook tijdens de vakantie? Ja. Ja? Ja. Ja, ik kan ook zelf moeilijk stilzitten. Ik vind zelf ook het leukste wat er is om te doen. Alleen ja, je wil ook niet geen achterstand creëren, zeg maar. Dus ja, ik blijf wel gewoon trainen, maar op een iets lager pitje. Roel Vergouw is onze mediakenner. Ja, trainen, dat hoeft niet te zomer. Ja, ik ben ook al in training voor het winterseizoen, hoor. Ja. Dus alle kerstspecials die eraan komen, ik zit er al helemaal in. Ja. Nee, Joy, we laten wat mooie fragmenten horen uit jouw carrière. Dus ik hoop je daarmee te kunnen verrassen. En aan het einde van het uur, even een blik op de radio. Ben je een radioluisteraar of in de auto? Ja, in de auto luister ik radio. Radio 1, hoop ik. Zeg maar ja. Alhoewel, we gaan wel bij het radiofragment van de week even een concurrent in het zonnetje zetten. Voor één keertje. Heel goed. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Joy Beunen, geboren op 28 april 1999 in Borne. Klopt. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Als kind bewonderde ik deze persoon. Irene Wüst. Dit vinden mensen typerend aan mij. Mijn volhardendheid. Over dit onderdeel van mijn schaatstechniek ben ik het meest tevreden. Oh, mijn stijl, denk ik. Hierover heb ik wel eens discussies met mijn vriend, schaatser Kjeld Nuis. Het huishouden? Dit spelletje heb ik eindeloos gespeeld. Skibbo. Dit vind ik een lastige kant van topsport. De microfoon. Ik denk het een groot gedeelte inleven van mijn sociale leven, denk ik. Dit inzicht heb ik te danken aan mijn sportpsycholoog. Raceplan schrijven. Ja of nee, ik had Jutta Leerdam graag in mijn team gehad. Ja, daar ben ik neutraal over. De beste sporter die Borne heeft voortgebracht is... Wout Weghorst. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, of Joy Beunen, mag je ook zeggen. Ja, maar dat moet dat zo over mezelf zeggen. Nee, ik snap het. Want Wout Weghorst komt ook uit Borne. Ja, klopt. En Mats Wiever ook. Ja. Wat zit daar in het water? In het water. Ja, ik heb ook een ploeggenoot, Sebastien Nies. Die komt ook uit Borne. Dus die vraag wordt vaker gesteld, inderdaad. Maar ja, het is een kweekvijver van atleten. Zo. En ken je Wout? Nee, ik ken Wout niet. En Mats ook niet? Nee. Oké. Okay. En kijk je EK? Ik kijk wel het EK, maar ik kijk eigenlijk alleen naar de Nederlandse wedstrijden. Ja, oké, maar dan kan je Wout zien, hè? Ja, nee, klopt. Ja. Als die wordt ingezet natuurlijk. Ja, maar goed, je bedoelt niet, je zit dagenlang te kijken naar allerlei andere wedstrijden. Nee, 90 minuten is wel lang en zo. Ik heb ook niet heel veel geduld. Nee. Skibbo, een spelletje wat je eindeloos gespeeld hebt. Ja. Skibbo, nooit van gehoord. Ja, het is een soort van kaartspelletje eigenlijk. Het is een soort van kaartspelletje. Ja, het is een kaartspel. Maar we zijn natuurlijk superveel weg. Trainingskampen, wedstrijden. Dan neem ik altijd wel even een spelletje mee. Ja, Skibbo zat er altijd wel bij. Dus dat speel ik veel. Tegenwoordig ook veel Kwiks of keer op keer. Dat vind ik ook leuk. Keer op keer? Ja. Is ook een spelletje? Ook een spelletje, maar dat is een dobbelspel. Oké, okay. Want dat is wel de sfeer. De gemoedelijke sfeer tijdens zo'n trainingskamp is gewoon spelletjes. Spelletjes, koffie drinken, eten, dat soort dingen. Ja. En de discussies, want natuurlijk Kjeld Nuis zelf ook een waanzinnig succesvol schaatser. Daarmee woon je samen. Ja. In Heerenveen. Goed. En jullie hebben discussies over het huishouden. Bijvoorbeeld. Over wat voor soort dingen hebben jullie discussies? Dingen op de vaatwasser zetten of in de vaatwasser. Oh ja. En wat ben jij van de twee? Ik zet ze in de vaatwasser. Ja. Ik pak ook de vaatwasser uit. Maar, ja. Ron begint meteen te glimlachen. Ja, nee, dit herken ik wel thuis, ja. En wat ben jij dan? Erin. Oh ja, tuurlijk. Ja. Wij zijn de beste. Ja, jullie. Ja. Maar goed, huishouden op de... En dan maak je dan echt ruzie? Nee, geen ruzie. Maar vaak moet ik wel vaak zeggen van... kan je misschien even hier op letten? Zou je het schoon willen houden? Dat is vaak lastig. Ja, de gewone huis- en keukendingetjes zijn. Ja. Schaatser Joy Beunen is te gast. Met recht de schaatssensatie van het afgelopen seizoen. Werd wereldkampioen allround. Behaalde 2 gouden medailles tijdens de WK afstanden. En ze smoorde hiermee alle kritiek die op haar was ontstaan... na het, door haar toedoen, mislopen van 2 titels met de ploegachtervolging. Haar huidige succes hangt wat haar betreft samen met het feit... dat ze de overstap maakte van Jumbo naar het kleinere team ICO... waar ze de begeleiding krijgt die ze nodig heeft. Dit uur Joy Beunen op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, je zei net al zondag, dat zei je tenminste voordat de uitzending begon... Ja. Zondag is jouw vrije dag, je enige vrije dag. Ja. En de rest van de week 2 keer per dag trainen... Ja. En natuurlijk niet op ijs, maar wat dan wel? Nu in de zomer niet. Vanaf augustus wel weer. Dan ligt er zomerijs in Tialf. Dus dan kan ik weer schaatsen. Het is wel altijd heel gek, want dan is het vaak warm buiten. En dan schaats je in een koude hal. Maar ja, ik heb er wel heel veel zin in. Mis je het dan? Ik mis het heel erg. Ja. Ik ben toevallig gisteren naar de tocht geweest, naar de musical. Oh, van de Marianne... hoe heet ze? Ja... Oh nee, de tocht. Nee, de tocht inderdaad. Ja. Nee, maar het is niet haar tocht, het is de tocht. De Elfstedentocht. Ja, klopt. Komt in het bloepenbokje. En dan begint het alweer te kriebelen. Dan mis ik het echt wel, ja. Ja, dat snap ik. Ja. Maar wat doe je wel om je voor te bereiden? Fietsen, krachttraining, skileren, droogtrainingen. Ja, dat soort dingen eigenlijk. En moet je daar moeite voor doen of vind je dat ook wel leuk? Ik vind het heel leuk. Ja? Nee, soms sta je op en denk je... ik ben nu al moe, ik heb weinig zin vandaag. Maar als ik dan eenmaal weer bezig ben, dan kan ik daar enorm van genieten. Ja, want we hoorden net in de perskaart... dat wat mensen typerend aan jou vinden, is jouw volhardendheid. Ja. Is dat nu ook, komt dat nu ook naar buiten in zo'n periode? Ja, nee, zeker. Ik heb gewoon een doel en daar wil ik helemaal voor gaan. En al val ik erbij neer, zeg maar. Ik kan echt tot het gaatje gaan, wat soms ook wel gevaarlijk kan zijn. Maar ik wil graag alles uithalen wat erin zit. En dat vinden mensen wel typerend aan mij, denk ik. Ja. Dat vinden mijn coaches vaak ook wel grappig. Maar, En wat maakt het dat het gevaarlijk zou kunnen zijn? Nou ja, ik wil graag dan soms wel weer meer doen dan eigenlijk de bedoeling is. Of net even dat grensje opzoeken, zeg maar. En, dat vind ik zelf heel erg leuk. En dan kom je thuis en heb je bijvoorbeeld een fietstraining gehad... en je moet blokken fietsen. Vind ik het vaak wel leuk om daar net even wat overheen te gaan, zeg maar. Kom ik toch met een beter gevoel thuis, denk ik dan vaak. Alleen, dat vinden mijn coaches dan wel grappig, maar... Ja, dat kan soms ook wel. Daar word je ook moe van. Had je dat ook al toen je een klein meisje was? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, ik vond trainen vond ik sowieso heel erg leuk om te doen. Maar als je een doel hebt en je bent eigenlijk beter dan dat doel, dan krijg je daar gewoon een heel goed gevoel van. Kun je dat omschrijven, hoe dat voelt? Kleine succesjes eigenlijk. Die je dan. Ja, je hebt eigenlijk gewoon een doel inderdaad. En als je dat doel haalt, dan is dat voor mij een klein succes. En dat voelt heel goed. Ja, dat heb ik een beetje als ik langer dan een minuut koud afdouche. Ja. En dan doe ik het nog 10 seconden extra. En dan denk ik, wauw. Ja. Zo, goed gedaan. Ja, maar dan kan je heel... Ja, dan, tevreden dan, over jezelf tevreden, zijn. Ja, klopt. Ja. Nou, dat, zijn de kleine... dat feitje over mijn Geet Rijntjes neem je toch even mee in de perstribune. Laten we even luisteren naar een fantastisch hoogtepunt afgelopen winter van jou, Joy. Want je werd in Calgary nogal verrassend, maar toch onder meer wereldkampioen op de 5 kilometer. Armpje erbij, wat een verrassende race. Wat een geweldige race van Joy Beunen. Iedereen beweegt mee hier op de tribune. Een sensationele aanval van Beunen op die tijd van Schouten. 2,4 seconden. En het is nu nog 100 meter, handje erbij, de bovenbeen. Finish is in zicht, 1,9, 1,7. Het is voldoende, het is voldoende. Joy Beunen met een super stunt op deze 5 kilometer. Joy Beunen met de snelste tijd. Sneller dan Irene Schouten. Ongelooflijk. En wat een lef heeft ze gehad in het begin op die lage 31ste rijden. Eigenlijk kan dat niet. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik denk dat ik het kan. Dat zei ze vooraf. Wereldkampioen, wat doe jij nou? Ik weet het niet. Ik kan het ook niet geloven eigenlijk. Het is toch echt zo? Ja, het is echt zo. Ik zie het staan. Ja, iedereen zegt grote verrassing. En zelf vond je dat ook, als ik het zo hoor? Ja, zeker. Aan het begin van het seizoen heb ik de 5 kilometer overgeslagen op het kwalificatietoernooi. Omdat ik dacht van ja, daar maak ik toch geen kans. En dat je dan uiteindelijk dat seizoen nog wereldkampioen wordt, dat is wel heel raar. Want je dacht, daar is Irene Schouten al. Ja. Ja. Ja, die was eigenlijk onverslaanbaar. Ja, dus hoe reageerde zij eigenlijk op jouw winst? Hoe gaat dat? Die was natuurlijk ook verrast. Ja, zij was op dat moment ook wel bezig met iets unieks. En dan komt er in één keer zo'n snotaap ja, die titel afpakken. Ja, dat is voor haar natuurlijk niet leuk. Alleen, ja, ook wel weer heel sportief hoor. Ze zegt ook van ja, weet je, je bent ook de laatste die mij... Ja, ze heeft uiteindelijk besloten om te stoppen. Ja. De laatste die haar heeft verslagen. Dus dat is wel, ja, dat was wel een kippenvel momentje. Hoe voelt dat als je dat nu dan terug hoort ook? Ja, weer kippenvel, ja, zeg maar. Ja, ook ja. Omdat het gewoon heel... Het was een heel bizar weekend eigenlijk. En dat het dan zo heeft uitgepakt dat ik dan wereldkampioen 5 kilometer ben. Ja, dat voelt nog steeds een beetje gek. Maar af en toe kan ik het nog wel terugkijken. En dan ben ik daar heel trots op. Want kijk je het ook terug zelf, ook met je coach bijvoorbeeld? Misschien niet alleen deze race, want deze ging waarschijnlijk perfect. Maar andere races, dat je denkt, oh ja, daar moet ik toch meer zus of daar moet ik meer zo? Ja, nee, zeker. Zeker na de wedstrijden altijd even terugkijken. Om te kijken waar het beter kan. Dat is altijd wel standaard iets wat ik doe. Ja, ja, want jouw stijl wordt natuurlijk alom geprezen. Ja. Ziet er ook inderdaad waanzinnig mooi uit. Vind je dat zelf ook? Nee, het ziet er altijd wel mooi uit. Maar ja, het moet ook functioneel zijn. Dus dat is vaak ook nog wel een dingetje. Maar er zijn vaak echt wel dingen die beter kunnen. En wat niet altijd zo perfect is. En ja, dat kan ik er zeker wel uithalen. En, wat kan er nog beter? Nou, ik heb zoals op een 5 kilometer, zeg maar, dan ik verzuur gewoon helemaal. Om dan goed te blijven rijden, zeg maar, dat is wel een kunst. Dat zou ik zeker nog wel beter willen doen. En hoe doe je dat dan? Weet je dat? Heb je handvatten zelf? Ja, dat heeft ook weer te maken met je raceplan, zeg maar, en je focus. Ja. Dus ja, op een gegeven moment dan ben je zo moe dat je, ja, ga je door of leg je erbij neer, zeg maar. En als je maar blijft focussen op die techniek en de punten waar je op moet letten, dan moet het uiteindelijk wel goed komen. Maar... Is dat hoofd ook helemaal bezig eigenlijk, zo'n race? Ja. Met dat plan? Ja, zeker. Ja, ik heb vaak wat steekwoorden in mijn hoofd, zeg maar, die ik blijf herhalen. Dus ik heb ook helemaal wat geen... Wat is zo'n woord? Een woord, ja, bijvoorbeeld waar ik de bocht in ga, zeg maar. Dus ik kijk al heel erg goed waar ik de bocht in ga. Al, zeg maar, het moment dat ik de bocht uitkom... dan zie ik al het punt waar ik naartoe moet om de bocht weer in te gaan. Zeg maar. En krijgt dat een woord in je hoofd? Ja. Hoe heet dat dan? Lijn. Lijn. Ja, voor mij is dat lijn. Maar, dus, maar dat, ja, dat soort dingetjes. Ja. En dat herhaalt zich? Ja, dat herhaalt zich. Totdat je daar bent en dan komt er weer een ander woord. Ja, op de rechtstuk heb ik natuurlijk weer. Ja, woorden. Nee, ik heb jouw geest, die ken ik niet. Dus wat is er dan? Wat gaat er dan door het hoofd heen? Nou, bijvoorbeeld op de rechtstukken zijwaarts. Ja, het hangt ook een beetje af van de wedstrijd die ik rij en welke afstand ik rij. Ja. Geeft dat ook een soort rust, die cadans in je hoofd? Ja. Ja, want ik wil ook niet afgeleid zijn door dingen om me heen. Nee. Vaak is het enige waar ik ook naar kijk, is de rondetijd die ik rijd. Dus er staat één coach langs de baan met een rondebord. Dus de rondes die zie ik. En verder heb ik helemaal niks door. Nee. Nou, je blijft dus vrij kritisch op jezelf. Maar we zitten nog steeds in het blokje hoogtepunten. Want behalve wereldkampioen op de 5 kilometer en de ploegenachtervolging... werd je een paar maanden later ook nog eens wereldkampioen allround. Ja, echt een historische prestatie. Voor het eerst in bijna 50 jaar doet een debutant meteen een gooi naar de wereldtitel. Meteen doorgestoten. Beunen helemaal in balans. Ze spettert hier van de ijsvloer af. Beunen is de kopvrouw van de Nederlandse 1, 2, 3. Joy Beunen. Een gouden jaar voor de grootheid van Team ICO. Wereldkampioen. Allround. Joy Beunen. Ja, ik ben heel blij, maar alles doet pijn. Of ga je ook weer staan en zitten zoals die de bo? Nee. Ik kan wel blijven zitten, maar... Oh, het zuur zit echt overal. Deze kwam echt niet makkelijk. Oh. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Dat lijkt me ook wel een lekker gevoel. Ja, het is een heel lekker gevoel, maar ik kan even niks meer. Ik ben echt heel blij. Ja, het geluksmomentje van... Wauw, ik heb gewonnen. Komt dat pas eigenlijk later? Of hoe lang duurt het voordat het echt indaalt dat je gewonnen hebt? Nee, op het moment dat ik over de finish kwam, toen daalde het al wel in. Alleen wat ik zei, ik zat helemaal onder het zuur. Maar ik ga in een 5 kilometer echt heel diep. Op een gegeven moment, ik bewegen lukt niet eens meer. Ik kon niet eens meer overeind komen om te juichen. En ja, je wilde natuurlijk vieren, maar alles stond uit. Ik kon helemaal niks meer. Dus dat was al een beetje jammer, zeg maar. Ik had natuurlijk graag willen juichen. Maar op een gegeven moment op het podium was het wel feest. Ja, ja, ik herinner me die beelden ook van Jenning de Bo, die echt alleen maar zijn lijf niet meer onder controle had bijna. Ja, die moest even staan zitten inderdaad. Ja, die moest staan zitten, ja, inderdaad. Maar dat is wat je ervoor over hebt ook. Ja. Hè? Ik bedoel, je wint, ja, maar dat lijf dat gewoon niet meer wil. Ja. Is dat ook een... Hoe ervaar je dat dan? Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Zeg maar, je zit, ja, en het is dan op een gegeven moment wel aftellen hoe ver je nog moet. 5 kilometer is dan best wel lang. En het is vaak ook een beetje uitstellen van de pijn. Maar ja, daar probeer je natuurlijk tijdens de race niet te veel mee bezig te zijn. Nee, je wil de beste zijn. Ja, ja, en je wil juist weer focussen op de dingen die je goed moet blijven doen. Want interessant was, volgens mij ging dat over het allround, dat je maar een paar uur had om te herstellen. Omdat je weer de 1500 moest gaan rijden. Dat was op het WK afstanden. Dat vroeg me af, klopt, inderdaad, bij welke van de twee dat was. WK afstanden. Maar dat had dus inderdaad, daaruit bleek, omdat jij helemaal had geregeld dat er een donkere kamer was. Ja. En je had helemaal bedacht wat voor eten je tussendoor zou nemen om zo snel mogelijk te herstellen. Ja. En dat past eigenlijk enorm bij die typering van jouw volhardendheid. Hè? Ja, nou, het geluk heb ik wel een team om me heen die me daarbij helpt. Ja. Ik heb me uiteindelijk geplaatst voor de weken afstanden voor de 5 kilometer en de 1500 meter. Waarvan ik van tevoren zou zeggen dat de 5 kilometer niet mijn afstand was. Mm-hmm. Maar heb ik uiteindelijk wel besloten om ze allebei te rijden. De enige pech die ik had was dat de 5 kilometer voor de 1500 meter was. En het was op dezelfde dag. Ik moest een plan hebben hoe ik het beste zou herstellen van die 5 kilometer om zo goed mogelijk te rijden op die 1500 meter. En daar zaten 3 uurtjes tussen. Dat was uiteindelijk ook wel genoeg. Maar inderdaad, je wilde je hele systeem even uit hebben staan. En daarom die donkere kamer. Ja. Wat eet je tussendoor om inderdaad goed te herstellen? Wat doe je tussendoor? Ja, daar is een heel plan voor gemaakt. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar dan in die kamer komt. Je weet dat je maar 3 uur hebt. Ja. Ik geloof dat er een soort massagetafel was neergelegd. Ja, klopt. Ja, de fysiotafel, ja. Oh, de fysiotafel, dat je daar kon liggen. Maar dat je ook bijna een soort, nou ja, paniek is misschien overdreven. Maar dat je denkt, oh jeetje, ik moet nu echt tot rust komen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen, want ik moet weer herstellen. Ja, nee, dat ging eigenlijk heel erg goed. Dat ging eigenlijk heel erg vanzelf. Oké, je kon je eraan overgeven. Ik heb natuurlijk wel gevierd met mijn coaches en zo dat ik wereldkampioen was. Ja, dat was natuurlijk ook nog even gebeurd. Ja, dan kom je de tunnel door, dan staat de pers daar. Dus ik had wel even een momentje bij de pers. En daarna was het gelijk uitfietsen. En die kamer in, inderdaad. En zoveel mogelijk mijn telefoon weg, want je wil zo min mogelijk prikkels. Ja, dat is dan wel even raar inderdaad, want je bent net wereldkampioen geworden voor het eerst. Maar ergens ging het ook wel weer van, ja, maar ik wil meer. Ja. Dus ik heb het ervoor over. Ja. Nou ja, en dat meer kwam ook, want je werd ook nog wereldkampioen allround. Ja, ja, dat was dan een paar maanden daarna inderdaad. Nou ja. Maar ik werd daar nog wel derde op de 500. Ja, precies. Nou ja, goed, ook hartstikke mooi natuurlijk. Ja, ja, je hebt ook gezegd, dit seizoen had er eigenlijk nog wel wat langer door mogen gaan. Ja, het ging supermooi. En dat winnen, dat wint nooit. Dat is echt een geweldig gevoel. Dus ja, van mij had het zeker door mogen gaan. Alhoewel, een vakantie was ook wel even lekker. Ja. Nou is het zo dat dit succes eigenlijk volgt na een eigenlijk belangrijke keuze die je hebt gemaakt om te veranderen van ploeg. Mm-hmm. Je hebt de overstap gemaakt van Jumbo naar Team Ico. Ja, misschien moet je iets vertellen over de achtergrond daarvan. Want Jumbo is natuurlijk een heel beroemd team eigenlijk. Jack Uri staat er. Maar wat was het dat wat niet aansloot bij jou? Ja, soms heb je dat een ploeg of een trainingswijze niet bij je past. En dat was op dat moment Jumbo voor mij niet. En, wat was dat voor trainingswijze die dan... Ja, dat was Jack zijn eigen trainingswijze, zeg maar. En er zijn heel veel atleten die daar supergoed op gaan. En ik wil niet zeggen dat ik nooit hard heb geschaatst bij Jack. Dat zeker niet. Alleen dat winnen kwam er gewoon niet uit. En hoe zag dat trainingstype eruit dan, zoals hij dat deed? ja, nee, het is gewoon wel een beetje veel van hetzelfde. En als je dat 4 jaar lang doet, dan ben je er wel een keertje op uitgekeken. En was ik zeker wel toe aan iets nieuws, een andere aanpak. En daar waren we het allebei over eens, en dat zei Jack ook. En ja, uiteindelijk gesprekken geweest. En het gesprek wat ik met Martin en Erwin ten Hove had, mijn huidige coaches, ja, dat voelde heel erg goed. En ja, daar was ik heel erg blij mee. En dat was voor mij al heel erg duidelijk dat ik daar naartoe wilde. Nou, om het een beetje concreet te krijgen. Want voor mij is het gewoon de ene team en het andere team. Maar wat verandert er dan daadwerkelijk in jouw dagelijkse trainingsschema? Wat hebben ze veranderd voor jou? Ik heb wel meer het idee dat ze nu meer kijken naar het individu. Dus wat heb ik nodig? Wat werkt voor mij? Ja, dat en wat heb je gemerkt, wat jij nodig hebt? Ik kan best wel doorgaan tot het eind, zeg maar. Dus, tot het gaatje. Tot het gaatje, inderdaad. Ja. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dus dat ik daar meer vrijheid in krijg. En dat zij niet bang zijn dat ik mezelf over de kop werk, zeg maar. Dat vind ik heel fijn. Ja. En als mocht het, zeg maar, en stel, soms wordt het misschien net iets te veel. Dan kan ik altijd zeggen van, nou, ik ben nu een beetje moe, zeg maar. Misschien moeten we nu even een tandje minder. Ja, ja. Nou, dan we vinden altijd een manier samen om het perfecte resultaat uit te krijgen. Heb je meer het gevoel dat je samen de regie hebt over je aanpak? Ja, zeker. Maar ook wel, ik heb ook meer het idee dat ik zelf een inbreng heb in mijn schema. Ja. En wat heb je veranderd? Wat heb ik veranderd? Allereerst is veranderd is dat ik nu kopvrouw ben van de ploeg. Ja. Dus dat is sowieso al een positie die ik best wel leuk vind. En leuk vind om op mij te nemen. Wat er nog meer is veranderd is, even denken. Ja, wat ik zei, de trainingsschema's. Dat ik meer intervallen kan doen, dat soort dingetjes. En dat bevalt? Dat bevalt. Wat fijn is dat, hè? Ja. En heeft het je ook nog onzeker gemaakt eigenlijk dat wat heel veel mensen wel met Jack Oerie hebben, dat jij dat niet had? Het is geen schande dat ik dat niet had, zeg maar. Dat kan natuurlijk. En als we het allebei over eens zijn dat dit niet, dat op dat moment die ploeg niet voor mij is, dan dan scheiden onze wegen en dan ga ik verder kijken. Ja, zo gaat het dan gewoon. Zo gaat het dan gewoon. Ja, no hard feelings en we gaan door. Er is wielrennen, NK wegwedstrijd voor vrouw Sebas. En daar hebben we één koploopster. En dat is Anneke Dijkstra. Dit is de vrouw die net vertrokken is. Ploeggenote trouwens van Femke Beuling. De voormalige wereldkampioene schaatsen bij de junioren. Die ik toch ook wel kansrijk acht. Want het is een rondje rondom Arnhem. Vrijwel vlak waar de vrouwen nu op rijden. Natuurlijk in prachtige, mooie zomerse omstandigheden. Beuling neem ik aan nog in het peloton. En Dijkstra ploeggenoten met een seconde of 15 voorsprong op dat peloton, waar ik daarnet bij de passage, de derde passage van de finishlijn in Arnhem, een andere schaatster, ex-schaatster, goed voorin zag zitten. En niet tenminste, Carlijn Achtereekte, de Olympisch kampioene van de 3 kilometer van 2018. Die reed daar vooraan in het peloton. Zij moet controleren, denk ik tenminste, voor Marianne Vos, want de vijfvoudig Nederlands kampioene Vos is toch wel de kopvrouwe van die ploeg. Terwijl we nu volgens mij Lorena Wiebes, zelfs een van de topfavorieten, want Wiebes is een goede sprinter, even het tempo zien opvoeren op 50 kilometer van het einde. Dijkstra dus nog altijd aan de leiding. Ja, zo zijn er dus ook genoeg schaatsnamen in dat wielerpeloton. Ik noemde al Beuling, Achtereekte. En ik zag dat zelfs ook Melissa Wijfje, die schaats nog steeds, gisteren een amateurwedstrijd, om het zomaar te noemen, had gewonnen in het noorden van het land. Dus ja, wellicht dat er ook voor Joy Beunen nog wel eens een keer een mooie carrière in de wielrennerij in het verschiet ligt. Nou, Sebas, dat gaan we onmiddellijk vragen. Nou, Joy Beunen, zien we jou terug op de wegwedstrijden? Ooit. Nou, Kjeld zegt altijd wel dat ik dat moet gaan doen. Wedstrijdjes fietsen. Tegenwoordig, op donderdagavond heb je in Groningen een wielenbaantje. En daar, dat is ook, ja, dat stelt eigenlijk niet heel veel voor. Maar dat zijn mannen en vrouwen door elkaar heen een uur lang een koersje. Dat doe ik nu op de donderdag en dat vind ik nu heel erg leuk. Maar ja, ik vind wielerwedstrijd dat wel spannend. Zeker omdat er gebeuren zoals valpartijen of dat soort dingen. Dus dat vind ik altijd wel een beetje eng. Maar ik wil het zeker wel een keer proberen om een wedstrijdje te gaan fietsen. Ja, nou, je kan ook enorm vallen met schaatsen, toch? Ja, klopt. Maar dan val je niet op asfalt. Nee, op ijs. Ook niet lekker. Nou, dat valt wel mee. Dan heb je een boarding. Dus ja, het is nooit lekker om onder de boarding te schuiven. Daar krijg je soms wat brandwonden van. Maar ja, ik val liever op ijs dan op asfalt. Okay. Ja, dat snap ik wel. Oké. Okay. Maar eigenlijk klinkt het best als, nou, wie weet ooit. Als je over de angst heen zet. Ja, nee, zeker. Fietsen gaat me heel erg goed af. En dat kan ik heel erg goed. Alleen, wedstrijdjes fietsen vind ik altijd nog wel spannend. En nog een beetje risicovol. Dus. Maar ik wil het zeker wel een keer proberen. Oké. Okay. Nou, we hebben heel wat hoogtepunten nu doorgenomen. Maar we moeten het er ook even hebben over de tegenslag die je ook op je pad kwam. Zo kwam je toch wel redelijk negatief in het nieuws in de spotlight te staan na disqualificaties van het achtervolgingsteam door foutjes van jou. Er was de vergeten transponder. En er was gelijk dan ook de blote enkelgate, zoals het in de media genoemd werd. Laten we even het vrolijk belichten. De laatste kwestie die horen we door de ogen van het satirische programma De Avondshow met Arjen Lubach. Ja, kijk, hier ging het om. Dat ene stukje enkel. Ja. Wat? Maar als je gedisqualificeerd wordt vanwege één blote enkel, dan zijn we dan niet gewoon heel preuts geworden met z'n allen? Ja, de islamisering van het langebaanschaatsen. Ja. Ik denk dat het in dit geval ook gewoon een kwestie is vanwege de veiligheid. Hè? Dat als iemand anders valt, dat er dan geen schaats in een blote enkel terechtkomt. Ah, ja, oké. Altijd van je afschaatsen, hè? Sowieso. Ja. Hey, want als ze niet gedisqualificeerd waren, hoeveelste waren ze dan geworden? Eerste. Dus wat dat betreft was het wel sneu. En het erge was ook, eerst wisten ze het nog niet. Dus we gaan nu kijken naar de blijdschap om de wereldtitel, terwijl wij als kijker al weten dat het niet doorgaat. Dramatische ironie, hartverscheurend. Ja, vrouwen, gefeliciteerd. De commentator zei sensationeel. Ja, echt zo. Maar wat was het vet ook. Iedereen ging uit zijn dak. Ik hoor een geluid. Nee. Disqualificatie. Nederland. Wat? Ja. Dit is toch je ergste nachtmerrie. Dan krijg je dat dus het slechte nieuws te horen, terwijl er een camera op je gericht staat en degene die het je vertelt is Bert Maaldering. Ja, dat was echt een kleine mediastorm. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat was het zeker. Al had ik wel het idee dat toen heel Nederland wel achter ons stond. Maar ja, dat was wel echt een flinke domper. Daar heb ik ook wel echt van gebaald. Zeker omdat het de laatste wedstrijd was van het seizoen. Dus dan ga je zo het seizoen uit. Dat is niet leuk. Nee. Want transpondergate, noem ik het ook maar eventjes. Ja. Ik vroeg mij nog af, heb jij tijdens die rit nog gedacht aan die transponder? Want die zorgt ervoor dat de tijd wordt vastgesteld. Ja. Of, ik bedoel, je bent het vergeten, dat is helder natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook tijdens die race niet zo'n gevoel gehad op een gegeven moment. Nee, want ik ben gewoon heel erg druk geweest. Nou ja, inderdaad, de blote enkelgate, zeg maar. Ja. Ik ben voor het eerst weer, daarvoor heb ik ook alweer een teamzoet gereden. Maar die reed toen niet met Irene en met Marijke. Maar die reed ik met twee andere meiden. En dat ging supergoed. Maar ja, toen in Polen reed ik weer met Irene en met Marijke. En toen stond er wel weer aardig wat druk op. En ben ik gewoon heel druk geweest met het afplakken van mijn enkels. Dat ik daarna mijn transponders niet om heb gedaan. Ja. Toen ik over de finish kwam en de tijd liep door, dacht ik, wat gebeurt hier? En toen keek ik naar beneden en zag dat ik mijn transponders niet om had. En dat is echt janken. Ja, echt. Maar wat ik eigenlijk ook, want jij hebt ook altijd gezegd, hè, dat je teamgenoten, Irene Schouten en Marijke Groenewold, we noemden je net al, dat zij jou altijd gesteund hebben. Ja. En ik dacht, dat zijn ook wel toffe wijven, zeg, hè? Ja, zeker weten. Nee, maar ook omdat zij wisten van dit is het sterkste team. En hiermee kunnen we wereldkampioen worden. Ja, en ze begrepen de situatie natuurlijk ook wel. Alleen, ja, het zijn vrij nuchtere meiden inderdaad. En ze zijn super tof. Ja, dus, het zegt iets over jullie band. Ja. Ja. Hoe had jij, ik kan me voorstellen dat je dat ook bedenkt. Van goed, oké, stel dat Irene nu voor de tweede keer iets doet of de transponder dus vergeet. Hoe had jij gereageerd? Nee, hetzelfde. Ja? Ja, dat kan, ja, het kan gebeuren. Het is natuurlijk super ongelukkig dat zoiets mij twee keer achter elkaar overkomt. Maar ja, zij stonden daar heel nuchter in. Ze zeiden, ja, het is jammer, maar het is maar een... Ja, het WK was natuurlijk super jammer en dat was natuurlijk super balen. Alleen daar zeiden ze ook oprecht, daar kan je echt niks aan doen. En bij die wereldbeker zeiden ze, ja, het is maar een wereldbeker, zeg maar. Het is niet het WK. Alleen moesten we daardoor wel in Salt Lake City in de B-groep starten. En tijdsnelste rijden om ons te plaatsen voor het WK. Ja. Dus daar stond ook wel weer aardig wat druk op. Nou ja, ik krijg plaatsvervangend pijn in mijn buik als ik daaraan denk dat jij daar staat en dan weet dat dat door jou komt en dat je het nu echt goed moet doen, et cetera. Ja. Of kan je dat dan ook wel weer deleten? Nee, ja, zeker had ik daar last van. Dat is niet fijn. Zeker ook niet de kritiek die ik over me heen heb gehad naar Polen. Nee, want Ron die had het over een mediastormpje. Maar volgens mij was het toch best wel een flinke. Ja. Want AD-columnist Thijs Zonneveld die had het ook over parodie op topsport. Hij schrijft, ik weet al waarvan ze de komende 30 jaar... midden in de nacht schreeuwend wakker wordt. Je moet er wel om glimlachen als je dit hoort. Ja, dat gebeurt niet hoor. We zijn nu wereldkampioen geworden. En ik heb het idee dat we alles wel recht hebben gezet. En het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En ja, wat Irene Marijk ook al zei, het is maar een wereldbeker. En ja, uiteindelijk was dit onze route. En zijn we alsnog wereldkampioen. Ja. Ja, nog eventjes over het Transpondergate. Als je het maar vaak genoeg zegt, dan wordt het vanzelf een titel in de media. Die rel die haalde zelfs het bordspel dat wordt afgedrukt in de kersteditie van het AD. En dat jij zelfspot hebt, dat bewijs je met het filmpje dat je plaatste op Instagram, waarin je zelf dat spelletje speelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mooie rit, maar u bent de transponders vergeten. Ga terug naar start. Maar ik heb ze nu wel om. Ja, je had toch even het gevoel dat je er even op een ludieke manier moest reageren. Ja, en uiteindelijk hebben Marijke en Irene daar ook nog op gereageerd. Dus dat was wel heel grappig. Ja. Want ik had voor de grap met transponders omgedaan, maar mijn enkels waren nog wel zichtbaar. Dus. Ja. Zelf bedacht dit? Nou, ik was met 10 meiden in het hotel en inderdaad, dan doe je bordspelletjes. En Pien Hersman had het gezien in de krant en die had hij meegenomen. Dus toen dachten we van, nou, hier moeten we wel even een filmpje van maken. Uiteindelijk hebben zij me wel gepusht om het te posten hoor. Maar uiteindelijk is het wel heel goed door iedereen opgevangen. Nou dus. Ja, wat ik zeg, het bewijst dat je zelf spot hebt. Dat is volgens mij de beste manier om ermee om te gaan. Ja, dat dacht ik op dat moment ook. Dus, ja, hartstikke goed. Nog even Jutta Leerdam, want die zou naar jou Team ICO komen. Uiteindelijk besloot ze toch haar eigen weg te gaan. Dus niet over te stappen. Was haar komst, haar potentiële komst moet ik dan zeggen, overlegd met jou? Ja. Ja, nee, zeker wel. Ik ben daar helemaal in betrokken geweest. En alle gesprekken die er zijn geweest, ja, daar ben ik natuurlijk van op de hoogte. Of zelfs bij. Dus daar was ik al van op de hoogte. Want jij zei net in de perskaart heel diplomatiek. Dat je heel neutraal daarin staat in de vraag of je het leuk had gevonden. Is dat zo? Maakt het je niet uit? Of zij al dan niet bij jou in het team zou zijn gekomen? Nou, het verandert mijn positie niet. Nee. Zeg maar was jij het boegbeeld gebleven? Want dat ben je natuurlijk nu. Ja, of we hadden het samen gedaan natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Alleen, wij zijn twee hele verschillende schaatsers. Zij is 500.000 meter. Ik ben vanaf 1500 meter en allround. Dus wij zijn twee hele verschillende schaatsers. Dus we zitten ook niet in elkaars vaarwater. Nee, dus ik heb daar verder ook... wat ik zei, ik ben daar neutraal in. Ja. Zou het iets voor jou zijn geweest? Helemaal op jezelf? Nee, dat had ik zelf nooit gedaan. Nee. Nee, ik vind het een dappere beslissing, maar... Of ik het slim vind, dat weet ik niet. Maar ik had het zelf nooit gedaan. Nee. Dus de vraag opwerpen. Denk je dat het niet slim is? Nee, ik denk niet dat het slim is. Uiteindelijk, zeg maar, ik heb mensen om me heen nodig die mij, waarmee ik kan schaatsen, waarmee ik samen kan trainen. Ja. Om dat helemaal alleen te doen, dat wordt lastig. Ja. Nou, een van die mensen met wie je samen hebt gewerkt, die heeft een boodschap voor je. Dus luister even mee. Ik ben benieuwd of je de stem gelijk herkent. Denk het wel. Perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hey zus, Robin hier, je teamgenoot en vriendin natuurlijk. In die 4 jaar dat wij elkaar kennen en in hetzelfde team zitten, hebben wij heel veel meegemaakt. En ik vind vooral de tripjes naar het buitenland samen altijd onwijs gezellig. Ja, we trainen samen, we shoppen samen, we kijken series samen, we lachen heel veel samen en we spelen natuurlijk ook veel spelletjes. Ja, ik laat jou eigenlijk altijd wel winnen met die spelletjes, want anders heb ik een chagrijnige joy voor de rest van de dag. Ja, wat vooral typerend is, is dat wij altijd heel sarcastisch doen tegen elkaar en elkaar eigenlijk altijd belachelijk maken. Dat sommigen om ons heen ook echt denken van, hè, zijn jullie serieus? Maar ja, dat is juist de manier waarop wij liefde voor elkaar tonen. En wat ik ook heel fijn vind in onze vriendschap is dat we allebei de passie voor het schaatsen delen. En samen elke dag keihard werken en trainen om onze dromen waar te maken. En dan ben ik natuurlijk als vriendin echt heel trots op wat jij afgelopen seizoen hebt gepresteerd. Ja, dat is echt niet normaal. En op naar nog veel meer mooie resultaten. En dan natuurlijk vooral samen. Dikke kus van mij. Doei! Robin Groot, vriendin en teamgenoot. Wat doet dat met je als je al die mooie woorden krijgt? Ja, daar word ik wel een beetje emotioneel van. Ja, wij delen alles met elkaar. Inderdaad al 4 jaar. En ja, je zit toch altijd met elkaar overgescheept. Maar het is natuurlijk super fijn dat je zo hecht met elkaar kunt zijn. En, ja, want je bent altijd heel dicht bij elkaar. En dat je zo'n band met elkaar kan hebben, dat is heel speciaal. Het kan ook een risico zijn dat je altijd op elkaars lip zit en dat het juist spanningen kan geven. Jullie blijkbaar niet. Nee, absoluut niet. En we gaan altijd heel erg luchtig met situaties om. En, mocht je iets dwars zitten, dan kan je het altijd tegen elkaar zeggen. No hard feelings. Dus ja, heel bijzonder dat je zo'n band met iemand kan hebben. En ze laat je winnen bij spelletjes. Ja, dat zegt ze, maar ze kan gewoon niet winnen. Maar is het waar dat jij, als je verliest, de hele dag niet te genieten bent? Ja, nee, dat klopt wel. Laatst gingen we samen eten en ook met Femke Beuning erbij, met z'n drietjes. En ik had boven op zolder nog Monopoly liggen. Ja, dat vind ik eigenlijk al een stom spel, maar dat gingen we dus spelen. En ik was al bankroet, maar ik moest blijkbaar doorspelen. Nou, dan zitten ze dat zo in te wrijven en mij te filmen. Ja. En dat vinden ze natuurlijk prachtig. Want normaal gesproken, ik win echt veel spelletjes, zeg maar. En ik was gewoon echt bankroet. En, ja, en dan zitten ze inderdaad te stangen. En dan, dan kunnen ze daar heel erg van genieten. Ja. Wat is nu de droom op korte termijn voor jou? Nou, over 2 jaar zijn de Spelen natuurlijk. Ja. Dus Olympisch goud. Dat is waar je focus op ligt nu? Ja. Ja, aankomend seizoen is al erg belangrijk voor het seizoen daarna. Ja. Want het interessante is natuurlijk, hè, jij woont samen met Kjeld Nuis, ja. Zelf ook schaatser. Ja. Hij heeft onlangs, nadat jij dus zo'n fantastisch seizoen achter de rug hebt, gezegd in een interview van dat hij er ook wel eens flink bovenop kon zitten. Dat hij kon zeggen, wat doe jij nou? Of zoiets. En dat zijn zoon zelfs dat nadeed. Dat doe jij nou? En dat hij dat. Ja, is dat zo? Zegt hij dat zo? Zei hij dat zo vaak? Ja, nee, ja, klopt. Of dat hij dan inderdaad keuzes die ik maakte soms niet kon begrijpen, maar omdat hij dat dan zelf niet zo doet. Alleen ik zeg, ja, mijn route is anders en ik denk er anders over na. En wat voor soort keuzes zijn dat dan, waar dat om gaat? Manieren van trainingen of soms dat ik dan net even iets langer doorga bijvoorbeeld of dat soort dingen. Gewoon inderdaad de keuzes die ik maak, dat iets dat soms dan niet ja, en dan zei je, joh man, bemoei je er niet mee? Ja. Ja, ik zeg dan gewoon, ja, wat bemoei je je mee? Ja, kop dicht. We trainen natuurlijk op dezelfde uren op de ijsbaan. Dus hij ziet mij altijd schaatsen. En dan moet hij zich ook echt inhouden om er niet mee te bemoeien, zeg maar. En dan als ik dan thuis ben, dan krijg ik gelijk... En ik zag dat je dat zo fout deed en dit en dat kan beter. Dus, echt? Ja, ik zeg maar, ik heb toch ook gewoon coaches. Dus waar bemoei je je mee, weet je wel. Maar, ja, ondertussen kunnen we er samen om lachen. Maar in het begin was dat vaak wel lastig. Ja, en doe jij dat andersom ook bij hem? Nee, ik doe dat niet. Nee. Nee, maar dat komt ook omdat als ik op het ijs sta, dan ben ik gewoon lekker bezig met mezelf. En ik snap niet waar hij het dan vandaan haalt om dan ook nog op mij te letten. Ja, maar is er iets veranderd? Nou ja, misschien weet je dat nog niet, omdat het was natuurlijk aan het einde van het seizoen. Maar is er, denk je, iets veranderd in zijn wijsneuzerij, noem ik het dan maar even? Ja, uiteindelijk, ik denk dat hij zich wel bij heeft neergelegd dat ik het zelf heel goed weet. En... ja, af en toe komen nog wel eens dingen. Maar we gaan het straks zien op het ijs hoe dat dan gaat. Want hebben jullie, ik bedoel, je hebt natuurlijk... dit is misschien dan de moeilijke kant ervan, hè? Dat hij zich ermee bemoeit. Maar je kan natuurlijk ook veel hebben aan elkaar. Ik bedoel, hij loopt ook al een tijdje mee of schaatst een tijdje mee. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je juist heel veel hebt aan zijn kennis. Ja, nee, zeker wel. Hij heeft inderdaad heel veel kennis en ook over techniek heel veel kennis. Dus wat je net zo ook al benoemde, van kijk je bijvoorbeeld wel eens je beelden terug of zo van je wedstrijd, dat kan ik ook met hem doen. En dan is kritiek van hem, dat neem ik dan wel aan. Als ik er niet om vraag, dan hoef ik het ook niet. Ja. Zullen we eens even horen hoe het met al die schaatsers, of tenminste ex-schaatsers, gaat bij bij het wielrennen, bij de wegwedstrijd voor vrouwen, Bas. Nog 39 kilometer, ja. De schaatsters, ex-schaatsters en huidige schaatsers, die hebben nu toch eventjes moeten passen, omdat er een sterke groep is weggereden. Net voor de finishpassage. Nog 5 ronden zijn er af te leggen rondom Arnhem, aan de noordwestkant van Arnhem, beter gezegd. Daar reed een hele sterke groep weg, onder aanvoering van de kampioenen van vorig jaar, Demi Vollering, die na een moeilijk begin van 2024 de laatste weken in een enorme sterke vorm is. Want in een paar weken tijd won ze de ronde van Spanje, de ronde van Burgos, de ronde van het Baskenland en de ronde van Zwitserland. En dat echt in een mum van tijd. Vollering heel sterk, met het oog natuurlijk ook op de Olympische Spelen die dichter en dichterbij komen. En het was Vollering die ervoor zorgde dat er dus een hele sterke groep wegreed. Maar het peloton zit toch dichtbij. 10 seconden is maar de achterstand van dat peloton, waar het vooral dus de ploeggenoten zijn van Marianne Vos en Rianne Marcus, die in de afgelopen uren de wedstrijd zwaar hebben gemaakt en nu op 38 kilometer voor het einde op dat heuvelachtige terrein rondom Arnhem komt het peloton toch weer terug bij dat elftal onder aanvoering van Demi Vollering. Maar het is een levendig Nederlands kampioenschap. Ja, en het kan nog alle kanten op. Het kan een sprint gaan worden, maar het kan ook zomaar zijn dat er toch nog een groepje in slaagt om weg te rijden in de laatste 38 kilometer van dit NK. In de perstribune zijn we in gesprek met schaatser Joy Beunen. Joy, we gaan eens eventjes het verleden induiken. Want een van mijn betaalde hobby's is om in de archieven te grasduinen naar beeld en geluid van onze gasten. Heb je enig idee wat het oudste zou kunnen zijn wat bewaard wordt in de archieven? Nee. Nou, we gaan terug naar 2016. Je wordt dan verkozen tot Overijssels sporttalent van het jaar. En je krijgt de bijbehorende Henny Kuiper trofee op de ijsbaan, uitgereikt door Henny Kuiper himself. Joy Beunen, kom eens even. Ik mag jou de talentenprijs overhandigen. Het is een heel mooie trofee. Je bent dus sporttalent van het jaar geworden van Overijs. Ja, echt. Wauw, heel cool. Gefeliciteerd. Dank je wel. Oei. Hij is glad. Het is je glad. Ja, sporttalent van het jaar. Iedereen vond jou een talent. Nou, blijkt wel dat dat zo is. Maar wat dacht je over jezelf toen? Dacht je, dit kan misschien nog wel eens wat worden, die carrière van mij? Ja, dat was uiteindelijk wel het doel. Ik heb er echt alles voor over. Ja, je wilde het. Maar, ja, ik wilde het ook heel graag. Dus je dacht, het gaat ook gebeuren? Ja, dat is dan mijn volhardendheid, denk ik. Dus ik was er zeker van overtuigd dat ik... kampioen worden is natuurlijk niet heel makkelijk. Maar die droom had ik wel en daar ben ik wel vol voor gegaan. En Irene Wüst was jouw held? Ja. Ja, uiteindelijk ook wel grappig dat je dan... op een gegeven moment word je ouder en mag je meedoen met de seniorenwedstrijden. Dat je op een gegeven moment dan ook tegen elkaar rijdt. Dat was wel heel bijzonder natuurlijk. Maar dat was zeker mijn voorbeeld. Heb je dat ook tegen haar gezegd toen? Ja, dat weet ze wel. Ja. Af en toe loopt ze nog steeds wel eens op 10.30 en dan. Ze was ook flink onder de indruk van jou. Hè? Ik bedoel, ze heeft toen ook wel gezegd wat er nu voor talent aankomt. En dat ging over jou. Ja, ja, klopt. Als junior reed ik aardig wat wereldrecords bij de junioren. En die lijn wilde ik graag doorzetten bij de senioren. Alleen dat bleef uit. En dat is heel jammer. Voor haar een geluk natuurlijk. Maar. Zij was inderdaad wel bang op dat moment. Van oké, er komt nu inderdaad een talent aan die kan heel hard schaatsen. En nou ja, het is jammer dat het dan 4 jaar lang op zich heeft moeten laten wachten. Maar het is gekomen. Ja. De Media Week Awards Radio. Ja, tot slot in de perstribune gaan we altijd even kijken naar opvallende radiomomenten en bloopers. En dan zoek ik altijd uiteindelijk het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mag je altijd sturen perstribune@omroepmax.nl. Beginnen maar even met de radiobloopers. In Nieuws & Co. op deze zender duidt een islamkenner de spanning in het Midden-Oosten. En tussen de regels door zou je toch wel een heel klein beetje zijn mening horen doorschemeren. Dat gegeven op zich is niet zo heel erg speciaal. Het is natuurlijk nu wel heel spannend, omdat die Palestijnse zaak enorm leeft. Wouter van der Goes die zit na vele jaren op NPO Radio 2 op een nieuwe zender. En tja, dan is het wachten op dat moment dat ene bekende DJ-probleem zich aandient. Als je liedjes wil horen voor de jaren 70, geef ze door via de Radio 2. Want met dit feestje gaan we door. Zullen we Radio Veronica ervan maken? Radio Veronica is de eerste. Wauw, wat? Dit was de eerste. Ja, het grappige is dat bijna elke DJ dat wel een keer heeft. Die dan wisselt van zin dat je dan toch uit automatisme nog een keer je oude werkgever noemt. Heel erg leuk. Sportjournalist Tom van het Hek. Die is altijd te horen in het Radio 1-journaal. En ja, dan moet je vroeg opstaan natuurlijk. Of hij was hier nog niet helemaal wakker. Of hij wenst onze wielerhelden heel wat ellende toe. Het is de tweede, derde keer in een aantal jaren dat dit hem overkomt. Het is wel uit de schuur en het was een hele nare valpartij die we heel, heel vaak zien in de wielrennen. Dus laten we hopen dat het nog niet de laatste geweest is. Ja, je moet even goed luisteren, maar dan hoor je hem ook. Met de komst van het nieuwe kabinet gaat er best wat veranderen bij een aantal ministeries. Aan oud-minister Uri Rosenthal om dat in Spraakmakers even glashelder te duiden. In Rutte 4 was het zo dat de klimaat zat dus onder minister van... minister voor. Ja, ja. En die had een enorm budget. En de minister van Economische Zaken, die had een kleiner budget. Ja. Op dit punt ben ik de mening toegedaan dat het heel goed is dat men in elk geval die ministers van wegwerkt. Behalve de minister voor... dat men een minister voor wegwerkt. Ja. U ziet al hoe ingewikkeld het was. Ja, ik hoop dat alle luisteraars nog bij ons zijn. Ik heb dit fragment volgens mij 4 keer teruggeluisterd. Ik snap het nog steeds niet. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Langs de lijn presentator Hugo Borst. Die houdt heel veel van sporten en heel veel van muziek. Maar hij haat ook heel veel muziek. Shania Twain zie ik daar met... Die heet al een tijdje Shania Twain. Ja. Shania? Ja. Maar dat is toch niet mijn kopje thee? Waarom laat je mij deze plaatjes afkondigen? Wij moeten zo'n ernstig gesprek even voeren. Laten we dat buiten de zin. Ik wil alleen nog maar plaatjes afkondigen die ik een beetje goed vind. Ja, op een commerciële muziekzender zou dit echt de doodzonde zijn... dat je gewoon je eigen muziek afkraakt. Wat is jouw favoriete muziek eigenlijk, Joy? Nederlandstalig vind ik wel heel leuk. En bijvoorbeeld? Maar dan wel meer wel de hippe nummertjes en rap. Maar wel. Wat is hip? Oh, Suzanne en Freek vind ik ook heel leuk trouwens. Dat soort muziek eigenlijk. Dus 100% NL staat bij jou aan? Gok ik, want je zei met een pokerface... ja, ik luister Radio 1. Maar... Ja, of Funix vind ik ook leuk. Oh, oké. Okay. Ja. Leuk. Ja. Radio Veronica DJ Rob Stenders... die leeft net als Wouter van der Goes, die we net hoorden... ook nog een beetje in het verleden. Vanavond hier op twee. Oh, yeah. Ja. Ik heb deze ook in de Veronica variant, maar ik geloof dat ik de verkeerde versie zojuist gedraaid. Heel grappig. Parlementair verslaggever Wilco Boom van de NOS die komt bij een politieke analyse met een wel heel bijzondere opmerking. Als de toch tamelijk onberekenbare Trump in november weer eventueel tot verkiezingen van de Verenigde Staten zou worden gekozen. Ja, dat is een doordenkertje. En dan de vluchtelingenproblematiek blijft een moeilijk vraagstuk, ook voor NOS-correspondent Arjen van der Horst. En op een gegeven moment worden de migranten buiten de Griekse buiten de Griekse water op een opblaasbaar bootje gezet. Dat is ook een rot woord. Ja, het grappige is, ik doe deze rubriek nu al een aantal jaar. Volgens mij heb ik. Kunnen deze nog een keer horen of niet? Ja, wil je hem nog een keer? Ja, ik vind hem echt heel grappig. Nou, vooruit. Op verzoek van. Ja. En op een gegeven moment worden de migranten buiten de Griekse buiten de Griekse water op een opblaasbaar bootje gezet. Ja, dit vind ik echt geweldig. Ja, nou goed, kan iedereen overkomen. Ja. En dan het radiomoment van de week. Afgelopen vrijdagmiddag was de jubileumuitzending van het programma The Friday Move op BNR. Heb je er misschien wel eens gezeten, Joy? Het programma van Wilfred Gené is dat. Die maakt al 15 jaar een newsy show waarin hij zijn gasten op een prikkelende manier het vuur aan de schenen legt. Geladeerd met de beats van een vaste huis-DJ. Ik ben ook al een paar keer te gast geweest. Daar is altijd gezellig. Het is een format dat, moeten we toch wel even zeggen, ook hier op Radio 1 vaak is geprobeerd na te maken. Maar Wilfred heeft het origineel en hij maakt het nog met net zoveel vuur als bij de start. Vrijdag ging het er ook weer stevig aan toe in de jubileumuitzending. Was trouwens vanaf de middenstip van de Amsterdam Arena. Hij had onder andere VVD-leider Dylan Jezilgus te gast. En ja, Wilfred vroeg een beetje provocerend waarom er toch 3 vrouwen in de top van de VVD zitten. Het radiomoment van de week. Jullie hebben zo'n driemanschap, hè? Drie dames die elkaar steeds opzoeken binnen de VVD. Wordt ook gesuggereerd, toch? Ja, ik vind dat zo'n gejank, hè. Als er drie mannen ergens in de top zitten, dan is dat gewoon dat prima. Dat is logisch. Ja, ik vind dat echt... Ik hoop wel, weet je, Wilfred, doe daar niet aan mee, want dan ga ik echt helemaal los. Vind je dat ook niet niemand jou, leuk, behalve nee. voor mij. Maar je zit nu opeens met drie vrouwen aan tafel. Ik vind voelt dat nou? zo'n... Beetje ongemakkelijk. Ja, ik zou deze gewoon niet doen. Want ik zoek hem wel mee. Op, maar ik denk tegelijkertijd... Oh, is dat verstandig om hem nu op te zoeken? Ik zou deze echt laten. Hadden. Ja? Ja, ik zou deze echt is laten. Is dat verhaal niet waar? Ik vind echt Bente gejank. Bente Becker en jij en echt gejank. Wij zijn gewoon professionals die die functie hebben. Mag ik het zeggen? Ja, ik vind het gewoon klein piemelgedrag... als je daar dan over gaat lopen janken. Maar waar komt dat vandaan, denk je? Wacht even, ik moet even klappen voor haar, hoor. Ja, Jezus. Ja, ik kan er zo niet meer tegen. Maar waar komt dat vandaan, denk je? Is dat het Old Boys Network waar dan zo opeens... Gewoon kleine piemels, ja. Waar dat dan toevallig iemand vrouw is... of twee of drie vrouwen ergens in de top zitten. Get over it. Ja, zoals gezegd, een beetje provocerend... Maar wel leuke radio, dat dan weer wel. Nou, het is een programma van de concurrent. Maar zelfs hier bij Radio 1 zeggen we... jongens, Wilfred, gefeliciteerd. Tot over de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel. Ja, wij gaan afscheid nemen van Joy Beunen. Dank. Graag gedaan. Voor je komst. Zit hem op. Ja, we verwachten veel van je. Oh, ik voel je wel druk. Nee. Het gesprek met jou en met parlementair journalist Wouter de Winter uit het vorige uur zijn terug te luisteren, zoals altijd, via onze wekelijkse Perstribune podcast. Na twee gaat deze prachtige sportmiddag verder langs de lijn. NK wielrennen, Formule 1 en natuurlijk het EK voetbal. Een hele fijne zondag. Veel plezier met Hendry en Hugo. Dag. De Perstribune. Samen Max. De Tour. Hup, hup, hup, hup, rij je maar. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Ster. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is... dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. NPO Radio 1. 2